Efendim ilk önce bizi evinizde ağırladığınız ve bu fırsatı verdiğiniz için Lale Gül FM ailesi ve dinleyenleri adına size teşekkür ediyoruz. Sizden bir selamlama aldıktan sonra hocam inşallah başlayalım programımıza. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Lale Gül FM dinleyenleri ve bizlere sualler tevcih eden, Allah için bizi seven, bize güvenen, itimat eden ve bizden cevap bekleyen kardeşlerimiz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun, geceniz mübarek olsun ve bu derslerimiz hayırlara vesile olsun. Hakikaten çok ortalık karışık, özellikle Ramazan'da bütün kanallarda sorular cevaplar var. Bunların doğru konuşanı var, yanlış konuşanı var. Sağlamasını yapmak elbette size düşmüyor. Velakin artık burada güven esas alınacak. Güvendiğiniz alimlere müracaat ederek aklınıza takılan konuların cevaplarını arayacaksınız. Allahu Teala feselu ehle zikrin kuntum la ta'lemun. Siz bilmiyorsanız zikre ehline, ilim ehline, bilenlere sorun buyuruyor, emrediyor. Yani kimse kendi kafasından din adına bir şey konuşmaya yetkili değildir. Bu alim de olsa böyledir. O da mutlaka kitaba bakıp ayetten, hadisten, ulemanın beyanlarından delillerini, kaynaklarını bulmak zorundadır. Aksi takdirde kafadan cevap verenler hakkında çok büyük tehditler varittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men efta bi gayri ilm feletebeve mak'adehu minen nar. Bilmeden fetva veren, İlimsiz yere fetva veren, şu helaldir, şu haramdır, şu caizdir, şu değildir diyen cehennemde oturacağı yeri hazırlasın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir hadis-i şerifinde ecraukum alennar, ecraukum alel fütya. Cehenneme girmeye en cesaretli olanlarınız, en atılgan olanlarınız, fetva vermeye en evvel atılanlarınızdır. Dolayısıyla bizler fetva vermeye meraklı değiliz. Ve bu işten de en çok kaçınanlardan biriyiz. Velakin zaten her şeyi de bilemeyiz, biliyoruz iddia edemeyiz. Hatta belki de bildiğimiz bilmediğimizin zekatı olmaz. Çünkü bu Allah'ın ilmidir, dininin ilmidir. Bu yani ucu bucağı olmayan bir sahilsiz bir okyanustur. Ama sizi alakadar eden bir şeyleri siz sorarsınız. Biz de bunlardan bildiğimize cevap veririz. Bilemediğimiz olursa haftaya kadar onu öğreniriz, kitaplara bakarız, bilenlere sorarız. Bu şekilde hareket edersek inşallah yanlıştan, hatadan Allah Teala koruyacaktır. Ama tabii ki ben şimdi bilmiyorum diyemem diyerekten efendim her şeye bir şekilde fetva vermeye kalkarsak bu helakımıza sebep olur. Dinleyenleri de saptırırız, kendimiz de sapıtırız. Biz bunlardan sakınırız. Allah muhafaza etsin. Bu itibarla la adri nisful ilim, bilmiyorum demek ya ilmin yarısıdır, hadis-i şeriftir. Bir vasülüsül ilim, ilmin üçte biridir. Müştehitlere dahi 40 sual sorulsa bazı İmam Malik 38'ine cevap verememiş. Efendim iki meseleye cevap verdiği halde bazı alimlerin yine buna benzer haklarında rivayetler varittir. Dolayısıyla burada mühim olan sizden gelenler bizi yönlendirecektir. Biz kendi kafamıza burada bir ders yapmayacağız. Zaten dünya kadar sohbetlerimiz vardır. Ancak sizin bize yönelttiğiniz sorulara cevap vermeye çalışırız. Bu gece ne kadar yeterse o kadar cevap veririz. Olmadı. Efendim haftaya cumartesi yapacağız bu program. İnşallah cumartesiyi pazara bağlayan akşam aynı saatte, yani bugün biraz geç oldu fakat ön hazırlıklar olduğu için bir kereliktir bu gecikme. Bundan sonra inşallah 11'i geçmez. Tabii bu 11 şu anda teravih olduğu içindir. Tabi bu inşallah Ramazan'dan sonra devam ederken herhalde 9'u alacağız bunu. 9'u alacağız. Ama şimdi Ramazan'da işte herhalde 1 veya 2 daha ders vakti kaldı. Haftaya cumartesi yine 11'i geçmeyelim inşallah. Bu gecede şimdi kardeşlerimiz bize soruları yöneltecekler. Biz de sırayla cevap vermeye çalışacağız. Ona göre yani vakitleri İktisatlık kullanacağız. Anlayacağınız yeterli olduğu kadar cevap vereceğiz. Çok şeye, deliline, ispatına girmeye vakit kalmayabiliyor. Çünkü o zaman mesela onlarca, yüzlerce soru gelir. Ya burada efendim haftada bir 5-10 soru cevaplamak işimize gelmez. Çünkü insanlar mağdur olur, acil beklediği cevap olur. Bundan dolayı yani fazla cevap vermeye de gayret edeceğiz. İnşallahurrahman. Değerli dinleyenler, ilk önce nasıl mesaj gönderebilirsiniz? Sorunuzu nasıl iletebilirsiniz? 6688 cep telefonların mesaj bölümüne hoca yazıp boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı 6688'e iletebilirsiniz. Hocam sorulara hemen başlayalım inşallah. Eşimin rızası olmadan hac ve umreye gidebilir miyim diyor, bir soru gönderin. Evet, şimdi evvela hac ve umrede mahremlik şartı vardır. Bu çok önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tehillu limraetin tu'minu billahi vel yevmil ahir, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının efendim seferi mesafeye, yani şimdiki hesapla yaşadığı bulunduğu mıntıkanın, memleketin efendim hududu bittikten sonra 81,5-82-83 kilometre kadar gideceği yere varsa bu seferi mesafe olur. Bunda da tafsilat çok var da. Şimdi seferi mesafeye mahremi olmadan gitmesi helal değildir. Bu hac da olsa böyledir, umre de olsa böyledir. Hanefi mezhebine göre. Şafii'de zaten umre de vaciptir. Yani hacca yakın bir şey. Orada yalnız işte güvenli kafileyle, işte kadınlar kafilesi, böyle bir müsaade vermiştir Şafii. Fakat bizi dinleyenlerin ekserisi Hanefi ve zannedersem de soru soran da Hanefi olduğunu tahmin ederek cevap veriyoruz. Bu itibarla bu caiz değildir. Mahremsiz gitmesi. Kocasının izni ve rızası meselesine gelince, Hanefi mezhebinde umre sünnettir. Sünnet olduğu için burada kocanın izni şarttır. Yani mahremi olsa da, oğlu, dayısı, amcası gibi mahremi olsa da yanında, kocası seni umreye göndermiyorum, gitmene izin vermiyorum derse, o kadın umreye gidemez. Sünnet olduğu için kocanın izni devreye girer. Ama hac farzdır. Farz olan hac da bir kere farzdır. Yani ikinci, üçüncüler nafile olur. Onu demiyorum. Bir kere hac farzdır. Kadın işte nisaba malikse, kendi işte zenginse, şartlara haiz ise, mahremi de varsa kocasının izni şart olmaz. Ne gibidir? Namazın farzı gibidir. Yani nasıl gibi kadın ben öğlenin farzını kılacağım, izin veriyor musun adam diye sorması lazım değilse, gerekmiyorsa, hatta ona kılma dese bile o kılmalıysa, haçta farz olan bir defa, farz olan haçta kadının mahremi varsa, oğlu gibi efendim demin dediğimiz işte, mahremi demekten maksadımız ebediyen nikahlanamayacağı, hiç evlenmesi helal olmayan kardeşi, oğlu, amcası, dayısı, işte babası, böyle. Bu gibi mahremleri varsa farz hac için kocasından izin alması şart değildir. Farz haccına gitmelidir. Hocam eşim namazıma karışmıyor diyor bir hanım dinleyicimiz. Fakat başımı örtmemi istemiyor. Namazıma karışmıyor ama başımı örtmeme istemiyor kesinlikle. Dinen ona nasıl davranmam gerekiyor? Şimdi tabii gücü nispetinde muameleler değişiyor. İnsan Allah Teala gücü kadar yükümlülük veriyor. Şimdi namazına karışmıyor. Karışamaz zaten. Karışmamalıdır. Namazına karışamamalıdır. Başörtüsüne de karışamaz İslam'a göre. Çünkü la ta'atel mahluk fi ma'siyetil halik. Şimdi kadının kocasına itaati farzdır. Ama meşru işlerde. Allah ve Resulüne itaat çerçevesinde. Allah ve Resulüne isyan noktasına gelince kocasına itaatı da isyan olur. Allah'a Resulüne isyan olur. İtaat edemez. Ama dediğimiz gibi sünnet meseleler vardır. Nafile meseleler vardır. Bunlarda itaat öne alınıyor. Kocaya itaat esas alınıyor. Ve lakin farzlar, vacipler, haramlar bunlar yani mesela bir sünnetle farz bir değil. Mekruhla da haram bir değil. Bu da bunun gibidir. Yani şimdi başını açıp kadın sokakta başını açması, açık gezmesi haramdır. Günahtır, haramdır. Bu Allah'ın hakkıdır. Yani kadın kocasının kocasına itaatla yükümlüdür. Hatta işte lev emertu li ahadine yescüde li ahadin le emertu merrete en tescüde cevciye. Sahih hadistir. Bir kişinin bir kişiye secdesini emredecek olsaydım kadına kocasına secde etmesini emrederdim. Hani işin ciddiyetini anlatmak için bunu buyuruyor. Yoksa Kimseye secde caiz değil. Çünkü Efendimiz kendisine secde etmek isteyenlere bunu dedi. Bana da bile edilmez. Dolayısıyla bu bir faraziye olarak buyurulmuş ama ne kadar önemli olduğu anlatılmıştır. Hal böyleyken la ta'atel mahluk fi ma'siyetil halik. Yaratana isyan noktasında yaratılana itaat yoktur. Hadis-i şerifi genel kaydedir. Baş açmasını ısrarcı olan kocasına itaat etmemelidir. Ama nasıl davranmalıyım diyor bize şimdi bu. Fetva soruyor ama fetvadan öte nasıl davranmalıyım diyor. Bu iş değişiyor. Şimdi bir sosyal bilimci değiliz. Dolayısıyla biz burada aile düzenleyicisi değiliz. Burada nasıl davranması gerektiğini tabii ki İslamiyet devamlı efendim ister yukarındakine olsun ister aşağıdakine olsun. Yani ister çocuğuna olsun ister eşine olsun. Sertlik yanlısı olmuyor İslamiyet. Efendim alttan alma. Sabırlı olma. Ha sen yine başını örtsen bile efendim devamlı kocasının işte isteklerine daha fazla itaatkar olma. Diğer meşru isteklerine daha efendim müsamahalı olma. Bazen kendisi hasta olsa bile efendim vesaire başka işlerde manisi olsa bile kocasının diğer isteklerinde onu tatmine daha fazla yoğunlaşırsa kocası ondan razı olacaktır. Razı olunca da ya bu kadının bak işte ben Allah'ın emrine karışmıyorum. Kadına işte ben namazına bir şey demiyorum. Başörtüsüne bir şey demiyorum. Bu da buna daha fazla itaat etmeye başladı. Eve daha mutluluk getiriyor. Daha güzel işte yemeğini ona göre, şuyunu ona göre. Her türlü hizmetini daha iyi görüyor. Demek ki bunun derdi din. Ben bunun dinine karışmazsam bu da bana mutluluk verecek. Böyle bir imaj verebilirse kocasına o adam da kendi kârına bakar. Dolayısıyla bakar ki bunun huyu daha güzelleşti. Bana daha iyi davranıyor. Böyle ancak demek istiyorum karışmayabilir kocası belki. Ama öbür türlü ona tabii sen işte efendim Allah'ın emrine karışamazsın. Allah bana örtünmeyi farz etti. Sen kim oluyorsun bilmem ne. Hani bu yaklaşımlar hiçbir zaman çözüm getirmez. Bu yaklaşımlar çözüm getirmez. Ama işte sabırla iyi muamele. Hatta öyle yapmalı ki ben de o zaman dışarı çıkmıyorum. Yani biraz İslamiyet fedakarlık ister. Sen bana başını aç diyorsan ben de evde oturacağım. Çıkmıyorum. Benden şuraya gel, buraya gel. Mecbur değilsem gelmiyorum. Yani ben evimden çıkmıyorum. Niye? Ben başımı açamam onun için. Sen beni yanında istiyorsan bana bunu müsaade et. Yoksa ben biraz da fedakarlık edecek. Öyle 3 günde 5 günde olmaz. Adam da bakacak ki ya ne oluyoruz yani aile hayatımız işte bir yere gideceğiz, bir yerden geleceğiz. Hanımın nerede soracaklar falan. Olmuyor yani. Madem ben ona uyuyayım diyecek. Bunların 40 türlü formülü var. Şimdi ben bunu düşündükçe belki çıkarım bir şeyler ama orta yol yumuşaklık, güzel ahlak, kocasının sair meşru isteklerine son derece ılımlı yaklaşmak ve hatta eskisine nazaran daha fazla ilgilenmek. Bu ilgi o kocasını daha ona yumuşatacaktır. Biraz da fedakarlık işte. Her yere gitmemek, mümkün olduğu yerlere gitmemek falan ben başımı açık gidemem çünkü burada beni günaha sokman gerekiyor. Belki adam da o zaman diyorum tamam ya bildiğin gibi yap diyebilir. Öyle bir olanları rastladım yani. Hanım benden ayrıldı diyor bir soru soran kardeşimiz. Fakat ben dinen onu boşamadım. Resmi olarak boşandıktan sonra hanım başka birisiyle de evlenmedi. Ben tekrar eski hanımımla evlenebilir miyim? Yani bu soru şimdi biraz bizim de ona soru sormalarımız gerekiyor. Şimdi böyle işlerde biz onun o sorusuna göre direkt cevap versek belki yanlış anlaşma olur. Yalnız şu var. Resmen ayrıldık diyor. Evet. Resmen ayrılmak bir talak boşar. Çünkü resmen ayrıldığı zaman avukata vekalet veriyor beni boşa diye. Ya kendi gidiyor boşanmak istiyorum diyor. Hakim de sizi boşadım diyor. Yani dava açıyor. Orada yani avukata beni boşa diye vekalet vermesi gerekiyor. Dinen boşamadım. Dinen boşamadı ama dinen bağlar üçtür. Şimdi resmiyette mahkeme kararıyla boşanıyor ama mahkemede de 3 talak 2 talak lafı da konuşulmaz. Geçmiyor. Geçmediği için o bir talak sayılıyor. Bir talak sayıldığı için bu da ne kadar zaman geçmiş diyor? 1 sene mi? Süre yok. Sene vermemiş. Şimdi orada evet. İşte süreler var. O sürelere bize tekrar sorması lazım. Mesela biz resmen boşandıktan sonra mesela şu kadar oldu. O zaman zarfında bunlar işte ona göre bir ric'at dediğimiz dönme usulleri var. O ric'at yapmadıysa, dönmediyse o boşama bain olur. Yani kesinleşir. Bu sefer yeni bir nikah tazelemek suretiyle. Çünkü dinen boşamadığına göre yani 3 talak vermemiş, 1 talak vermemiş, dinen bir boşama yapmadım diyor. Dinen boşama yapmayan kişinin resmen boşanmasa 3 talakı da duruyordur. 3 bağı da duruyordur. O onun karısıdır demektir. Ama resmen boşama devreye girdiği için Muhtemelen onun vekaleti var ki bu boşandı. Boşattı, kendi de boşayacağım dedi. Buradan bir talak gitme durumu var. E burada ne kalır? İki bağ kalır dinen. E bunun da işte süresi mühimdir. O arada bir dönüş imkanı şöyle şöyle olur diye anlatırız ona. Bunu eğer o sürenin içindeyse ricat yapar. O süre geçtiyse yeni bir nikah. Yani dini nikah, tazelemek. Tecdid-i nikah demiş, yani tazelemek derken nikah kıymak yani diyelim. Gerekiyor. O zaman dönüşü mümkündür. Yalnız başkasıyla da evlenmedi diyor. Zaten evlenemezdi. Evlendiyse de o boştu yani. Bu soruya belki gerek bile kalmadı. Gerek bile kalmadı çünkü o zaten evlenseydi de o ne gibidir? Satılmış bir malı bir daha satmak gibidir. O yanlış hesap Bağdat'tan döner usulü. Evet. O yani başkasının mülkündeyken efendim yeni bir adama ben seni evlendim dese hükümsüzdür o. Ama adam onu bilmez de kadının ifadesine kanarsa adam mesul olmayabilir. Çünkü adam onu nasıl araştıracak? Ben bekarım veya boşanmışım. Dinen boşanmadığımı demez. O adam da bilmez. Yani o ayrı bir şey. O adamın konusu da. Evet. Bir duyurumuz var hocam izninizle. Değerli dinleyenler, teknoloji gelişti biliyorsunuz. Bu yayınların size ulaşmasıyla ilgili birçok anonslar yapıyoruz. Yeni bir düzenleme de var. Cep telefonundan hocamızın sohbetlerini, haftalık yorumlarını da dinleyebiliyorsunuz. Bununla alakalı olarak şu anda bizi yeni dinlemeye başlayanlara Cübbeli hocamızın sohbetlerini ve haftanın yorumunun eklendiğini söyleyelim. Peki nereye ekleniyor? Bu bilgilerden yararlanmak isteyen dinleyenlerimiz 0546 370 2020'yi arayabilirler. Tekrar edeyim. 0546 370 2020'yi arayabilirler. Ve 0546'lı numaradan sesli mesaj bırakabilirler. Biz yurt dışından takip eden dinleyicilerimiz de 0546'lı numaradan yine bize sesli mesaj bırakabilirler. Tekrar edeyim. Bu numarayı muhakkak bir yere yazın. 0546 370 2020'yi 24 saat açık olan bir hat. Tüm dinleyenlerimiz bunu rahatlıkla arayabilirler. Özellikle sohbetlerde ve hocamızın hattı. Şunu da son kez söyleyelim. Herkes kendi tarifesi üstünden bundan yararlanmış olacak kıymetli dinleyenlerimiz. Ne bir daha alayım? Evet, bazı hatalı mesajlar da geliyormuş. Bu konuda biraz daha böyle mesajları hoca boşluk, onu bir kez daha söyleyelim. Hoca boşluk, daha sonra mesajınız sonra 6688'e bize iletin. Evet değerli dinleyenlerimiz, bu arada sizin mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Hemen süreyi iyi kullanalım. Efendim, gazlı meşrubatlarla alakalı birçok soru gelmiş. Genel manada bununla alakalı ne söylenebilir? Bazıları bu konuda daha da ayrıntılı sorular sormuş ama genel manada meşrubatları içebilir miyiz? Evet, tabii şimdi marka isimlerine gerek yok. Çünkü burada gazlı olduğu zaman çok markalar var bu hususta. Hangi marka olursa olsun, evet, diye soruyorsunuz. Evet hocam. Şimdi bunlar içerisinde ne diyeyim, meyve şeyi aromaları. Aromalı. Bu meyve aromalarını çözdürürken alkolde çözüyormuşlar etil diye. Etil alkol deniyor hocam. Etil alkol yani deniyor vesaire vesaire. Şimdi burada mevzu şudur. Bu alkol tahvile uğruyor. Yani kimyasal maddelerle çözülüyor ve dönüşüme uğruyor. Dönüşüme uğradığı için asıl alkollük vasfını kaybediyor. Mesela yani kitaplarda der ki eşek tuz gölüne düşse tuz olsa, hiçbir yerinde yani artık merkebin bir parçası görülemeyecek haldedir. Yani onu sen oradan çözüp de şurası buydu diyemeyecek kadar tehavvul, yani dönüşüm oluyor. Asalet vasfını kaybediyor. Hal böyle olunca da ona yani o tuzun neresini kullanmayalım diyebiliriz. Evet. Bunun gibi burada diyoruz ki asalet vasfını kaybeden, yani sarhoş edici vasfını kaybeden, hı, mesela sen bu gazozlardan 30 tane içsen de zerre kadar sarhoş olmazsın. Şimdi maaskara ketiru fe kalilu haram. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. E sen şimdi 10, 20, 30 bira içsen sarhoş oluyorsan veyahut da 50, 100 tane de sarhoş oluyorsan bunun damlası da haramdır. Damlası da haramdır, bunu içemiyorsun. Ama bu gazozlarda bu durum söz konusu değildir. Ancak zaten bu hususta bazı kitaplarda yazılmıştır. Yani bu alkolün işte etil alkol dediğiniz kimyasal dönüşüme tabi, çözüme tabi olduğu için bunlara biz haram diyemeyiz. Yasak diyemeyiz. Evet. Ancak efendim şüpheli diyebiliriz. Onun için de şüphelilerden sakınmak iyidir. Bunu diyebiliriz. Hatta hadis-i şerifte el helalü beyyünün vel haram beyyünün. Helal bellidir, haram bellidir. Ve beynemâ müşebbehat. Arada şüpheli şeyler var. La ya'lemuha kesirun minen nas. İnsanlardan çoğu bu şüphelileri bilmez. Ama femen itteka şübahat, yani şüpheli şeylerden sakınan, istebra li'irzî ve dini, yani ırzını, haysiyetin, şerefini, dinini, imanını daha fazla korumuş olur. Korunun etrafında ne diyeyim, koyun otaran çoban gibi, korunun etrafına çobanı yaklaştırmamalı ki koyun anlamaz koru moru işaretinden, kalkar koruya girer yasak sahaya. Bu sefer ne olur? Orada sahibi de mecbur onu alayım diye, geri çekeyim diye girer. Burada koruya girenin çok sıkıntılı şeyler vardır. O arada mayınlar vardır. Veyahut da kanuni yasaklar vardır, yakalanır falan gibi. Hadis-i şerifte misal veriyor. Evet. Ela inne likulli melikin hemen ve inne himallahi maharim. Her kralın bir korusu vardır, yasak sahası vardır. Her devletin, düzenin diyelim, girilmezi vardır. Allah'ın yasak sahası da haramlarıdır. Onun için ne yapmak lazım diyor? Korunun etrafında da dolaşmamak lazım diyor. Koruya girmemek için. Bundan dolayı biz şüphelerden sakınmayı tavsiye ederiz. Bu gazozlarda da bir nevi şüphe vardır. Velakin kimse bunlara haramdır, şudur, budur diyemez. Dememelidir çünkü helal haram demek çok sıkıntılı bir şey. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصُفُوا الْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَحَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ. Allah ayetinde buyuruyor. Sakın dilleriniz yalanı niteleyerek böyle alışkanlık haline getir, şu helaldir, bu haramdır demeyin. Sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. İnnellezîne yefterûne alallâhi'l kezîbe lâ yuflihûn. Allah adına yalan uyduranlar iflah olmazlar. Hiçbir zaman umduklarını bulamazlar, korktuklarından kurtulamazlar. Ne demek? Helal haram demek Allah'ın hakkıdır, peygamberin hakkıdır. Peygamber de Allah adına konuştuğundan. Geri kalan burada bir şeye kendi kafasına helal haram diyemez. Burada bu gazozlar gibi meselelerde böyle haramdır, aynı şey sigara hakkında söz konusudur. Yani bunlara kesin haram diyenler çok sıkıntılı durumdadırlar. Vatandaş kendi arasında konuşurken. Çok tehlikeli bir laftır bunlar. Bu şadırvan müftülüğü deriz biz buna. Böyle camiden çıkışta kapıda otururlar. Böyle birbirine konuşmaya derler. Haramdır, israftır, israf haramdır. Böyle şey olmaz. İsraf haramdır, tamam. İsraf haramdır, o zaman efendim bir salkım üzüm yedin, ikinci salkım zararlıdır yani. Sen bunu, ben şimdi şeker hastasıyım. Bana efendim diyelim bir şey yasaktır ama ben bunu bazı kere kaçırıyor. Bütün şeker hastaları icabında bir ufak mutfak hırsızlığı da yapar. Dolap hırsızlığı, bir şey yedin. Buna haram diyebilir misin ya? Yani bu üzüm yani veyahut da bu baklava haram mı şimdi bu baklava? Ama bana zararı var. Sigaranın da sana zararı var, o zaman haramdır gibi şeyler kesinlikle insanı kafir edecek kadar tehlikeli görüşlerdir. Böyle kendi kendilerine efendim zararı var, o zaman haramdır, o zaman bu da haramdır özelleştirerek. Ha zararlı şeyler haramdır, israf haramdır başka. Ama oradan inip de külli kaydeden alıp da hususi bir meseleye getirip de o zaman bu da haramdır gibi konuşmalar hiç İslam'a sığmaz. Allah'a iftiraya girer. Allah muhafaza etsin. Onun için böyle gazozlar şu bu hakkında en fazla şüpheli bile demekte şüpheliyim. Anladım. Şüpheli bile demekte şüpheliyim çünkü burada alkol vasfı ve niteliği yoktur. İçiminin fazla fazla içiminde de sarhoş edicilik vasfı yoktur. İskar vasfı yoktur. Burada illet iskardır. Zaten nasta hamr şarap beyan ediliyor. Geri kalanların haramiyetinde sarhoş edicilik illetiyle hepsine işte esrarına, eroinine, afyon, her türlü tiner bile çeksen de sarhoş etse haramdır. Ama illet iskardır, sarhoş ediciliktir. Burada o da yoktur. O da yoktur. Dolayısıyla böyle yani işte orta havadan nem kapmanın bir lüzumu yoktur ama ben şüpheden sakınıyorum diye içmeyen daha iyi yapmış olur. O başka. Evet. Hocam birkaç tane birbiriyle alakalı soru var. Bir tane dinleyicimiz, eşim hamile, doktor çocuğumun özürlü olduğunu muayenede tespit etmiş. Aldırmamızı tavsiye ediyor demiş. Hemen bununla bağlantılı başka bir soru. Bu abimizin de eşi, dinleyicimizin eşi de eğer çocuğu aldırmazsa vefat edecekmiş, doktor söylemiş. İkisi birbiriyle bağlantılı olabilir diye bu şekilde soralım size. Yani ikisi birbirinden ayrı değerlendirelim. Diyelim ki efendim bu kadının, annenin ölüm tehlikesi söz konusu değilse, fakat bu ölüm tehlikesi lafı da bir doktorun lafıyla olmaz. Yani burada kıyas ve mukayese geçerlidir. Çünkü doktorlarda çok ihtilaf çıkıyor sözleri arasında. Çok çelişkiler vardır. Benim de başımda. Onun için böyle işin ehli olan aranacak. Tabii mümkünse böyle hani namazlı abdestli olan aranacak. Çünkü biraz fetva işine de giriyor bu. Hani ben oruç tutmayarım diye, tutabilir miyim diye bana sorana ben seni hastalığını ne bileyim, ben doktor muyum ki sana tutar mısın, tutamaz mısın, ne diyeyim? Burada ehliyetli doktor sözüne güvenilirlik vasfı olan doktorlar aranacak. Bu doktorların efendim birkaçının mukayesesiyle söz birliği halinde işte efendim kadının ölme şeyi varsa o zaman annenin hayatı esas alınıyor. Çünkü o hayatta olan, kocası olan, ana babası olan, çoluk çocuğu olan bir varlıktır. Onun için şu anda daha henüz dünyaya gelmemiş, efendim daha henüz ilişkiler kurmamış, kimseyle hukuku olmayan bir çocuğun mevhum gibi. Yani o olacak da şöyle olacak da diye vehmedilen bir şey. Burada bir mevcut var. Var olan bir insan vardır. Bunun hayatı söz konusu olur. O zaman annenin hayatı esas alınarak çocuktan vazgeçilir. Özürlü. Özürlü meselesi çok oluyor. Bunu böyle korkutuyorlar. Yok spastik yok. Beyin özürlü yok. Bunlara hiç itibar yok İslam'da. Çoğu zaman da tam aksi tersi çıkıyor. Çoğu zaman da aksi çıkıyor. Çıktığı da çoktur. Efendi Hazretlerimizin böyle defaat ile efendim Allah'ın izniyle doğurun bir şey olmaz buyurduklarına biz şahit olmuşuzdur. Ve kesinlikle de çocuklar da hiçbir hatta yani normalin üstünde iyilik sahibi çocuklar doğmuştur. Bunu biz şahit olduğumuz için çok olaylara buna hiç güvenimiz kalmamıştır bu hususta bir rapora efendim bir yok ultrasana hiç güvenimiz yoktur bu hususta. Zaten İslam bunları itibara almaz. Ancak annenin hayati söz konusu meselesi o başka bir konudur. Onun için dedim ikisini ayıralım. Hayatı söz konusu ise ciddi bir doktorlara gösterilip mukayeseyle kesin ittifaklı söz birliği kararı varsa çocuktan geçilir. Velakin çocuk özürlü olur da siz buna ömür boyu bakamazsınız da bunlar çok tehlikelidir. Çünkü Allah ona hayat bahşetmiştir, can vermiştir. Bunu anası babası özürlü de olsa bakması büyük sevaptır. Günahlarına kefarettir. Belki sağlıklı olacaktı da onların başına bela olacaktır. Özürlü olur da onun duasıyla, onun bakımıyla bunlar cennete gitmesine sebep olacaktır. Yani burada o çocuk annesinin ölümü söz konusu değilse her halükarda dünyaya getirilmelidir. Matbaacılıkta kullanılan alkolle dini kitap basılması caiz mi hocam? Demiş. Demin dedim ya o matbaacılığın alkolü yemekle içmekle hiç alakalı değil zaten onun ne yasağı olacak. Yani o kitap senin üzerinde elbise değil. Yani yok o senin içtiğin yediğin bir şey olmadığı gibi üzerinde taşıdığın bir şey değil. Yani namazda falan hani üzerimde. Yani hiçbir alakası yoktur. Ramazan'da sahura kalkıp niyet etmeden o gün sebepsiz oruç tutmamanın kazası nedir? Kaç gündür demiş bir dinleyicimiz. Yani şimdi sahura kalkmış niyet etmemiş. Sahura kalkmak zaten niyet sayılır aslında. Fakat sahura kalktım niyet etmedim diyorsa demek bilinçli olarak o sırf yemeğe kalkmış. Yani oruca kalkmamış. Yani sahura yemek diye kalkılmaz. O saat yemek saati değil. Sahura kalkmak oruca niyet için kalkılır. Fakat bu yedikten sonra hani Bektaşi'nin bir işi var. Oruç tutmazmış, sahura kalkarmış. Demişler ki ya sen oruç tuttuğun yok, hiç sahurda kaçırdığın yok. Demiş sahura da kalkmayayım da hepten gavur mu olayım demiş. Şimdi yani böyle bu bir saçmalık geliyor bana ama. Şöyle bir durum oluyor. O şimdi yarın benim yoğun bir işim var. Yok imtihana gireceğim, yok maç edeceğim, yok şu bu gibi bir şey düşünür. Ondan sonra da ben en iyisi niyet etmeyeyim demiş olabilir. Sahura kalkmak oruca niyet içindir ama sonra kafa ve fikir değişerek ben niyet etmeyeyim bari. Kendine güvenmedi. Niyet etmedi şimdi bu. Bunun tabii kefareti yoktur yani. 61 gün vazifesi borcu yoktur. Buna güne gün düşer ama bu çok kötü bir şeydir. Yani kefaret ne demek? Şimdi bir insan sahura kalksa niyetlese, niyetledikten sonra gündüz orucu bozsa buna 61 gün, 60 gün yani bir günde o bozduğu gün 61 eder. Buna niye kefaret düşüyor? Çünkü bu 60 günlü oruçla bir günde o güne gün tutar, 60 günde kefaret ne demek? Temizleyici demek. Bunun o suçu bağışlanır. Velakin bir adam niyetlenmezse buna kefaret yok. Niye ki? O zaman millet zannediyor ki bu hafif herhalde. Buna 61 yok. Güne gün ya bu hafif. Halbuki o tam tersine. O çok ağır. Niye çok ağır? Çünkü kefaret temizleyicidir. Bu iş temizlenmiyor. Bunun temizlemesi yok. Bu ne yapacak? Güne gün tutacak. Güne gün tutacak ama Allah'ın dine büyük bir siteme maruz kalacak. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor men eftara yevme min ramazan min gayri ruhsatin ve la sefer. Kim Ramazan'da bir gün bile oruç yese yalnız ruhsatı yokken ne demek? Hastalık durumu yok. Yani oruç bozmasını, oruç tutmamasını serbest edecek, mubah edecek hastalık yok. Yolculuk da yok. Seferdeyse tutmama izni var yolculukta. Sonra gelince güne gün tutar. Ramazan'dan sonra. Bunun şimdi hastalık ruhsatı yok. Yolculuk hali de yok. İşte demin dediğimiz gibi kendine güvenememiş, şuydu buydu, bir nedenle tutmamış. Ramazan'da bir gün. Lem yakza'anu savmu dehri kulli ve insamu. Ömrü boyu ondan sonra oruç tutsa da diyor, ölünceye kadar tuttuğu oruç o bir günü ödemez. O kadar veballi bir iştir. Onun için de 61 gün kefareti yok onun. Ama kefareti yok deyince ağır değil demek değil. Temizlenecek bir şey değil yani. Kefaret temizler. Bunun temizlemesi yok. Bu çok veballi bir şeydir. Onun için mutlaka hasta olmayan, yolcu olmayan gününde mutlaka Ramazan'da tutmalıdır. Sonra güne gün tutarım, niyet etmeyeyim en iyisi demek. Allah muhafaza etsin. İslam'ı hafife almak, Allah'ın hükmünü hafife almak. Bir de bu hadis beyan edilmiş burada yani. Ömür boyu oruç bunu ödemiyor. Kefareti yok ne demek? Senin bu işin düzelmez yani demek. Bu çok ağır bir şeydir. Bu işe kimse girmesin. Değerli dinleyenler, şu an radyolarını yeni açanlar veya bir müddettir dinleyenler için tekrar etmekte fayda var. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın evinden yayın yapıyoruz. Canlı yayında şu an takip ediyorsunuz. 66-88 sorularınızın cevaplandığı efendim adres bugün itibariyle. Haftaya inşallah cumartesi saat 11'de yine dinleyebilirsiniz. Şu an cep telefonlarınızın mesaj bölümüne hoca yazıp boşluk bırakarak sorunuzu yazıp 66-88'i iletebilirsiniz. Birazdan duyuruları devam edeceğiz. Hocam birçok dinleyicimiz bayağı uzun mesajlar göndermişler. Size sevgilerini, saygılarını iletmişler. Bunların hepsini okursak belki zaman yetmeyebilir diye. Ama bu şunu özellikle okumak istiyorum. Hocam... Onları da teşvik için bazılarını oku. Çünkü geldiğini bilsinler mesajların. Tabi bize ulaştığına yani, şüphe etmesinler. Evet. Bizi dini konularda aydınlattığınız için siz ehli sünnet ve cemaat hocalarına güvenimiz tamdır diyor. Hocalarımız olduğundan dolayı Allah'a hamdü senalar olsun. Hocam diyor, camilerde okunan üç ihlas bir Fatiha mıdır? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz demiş. Ha, üç ihlas, özür dilerim, bid'at midir demiş. Üç ihlas. Şimdi o Efendi Baba Ali Haydar Efendi Hazretleri ona bid'at derdi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. O dört mezhep müftüsüydü. Onun sözünün üstüne söz olmaz. Ve lakin bid'at midir derken onu müezzin okuyor. Yani bunlar da dinlemesi gerekiyor. Fakat o arada işte gelen sünnete duranlar oluyor. İki rekat belki kavuştururum diyenler falan. O çünkü biraz vakit alıyor. Veyahut da imam farz-ı kâmet gelene kadar o arada bir rekat iki rekatı yetiştiriyor insanlar. Pay olmuş oluyor o. O pay olması uygundur. Mesela şimdi Mekke'de Medine'de bazen 15 dakika. 20 dakika ezandan kâmet arası beklerler. O sünnettir beklemek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evinden çıkıp kâmeti gelene kadar ezandan sonra sahabe gelirdi, peş peşe gelirlerdi. Gelen sünnete dururdu, gelen sünnete dururdu. Yani ezanla birden cami dolmazdı. Yani orada bir 10 dakika, 15 dakika bir pay sünnette var. Şimdi zaten bu yok. Şu anda imkanı da yok insanların. Ezan okunduğu gibi hemen sünnete duruyorlar. O da yani bir nevi bekleme vesilesi oluyor. O arada da zaten onu dinleyenler illa oluyor. O arada camiye giren de veyahut da namazda olan da hani ben iki rekatta hemen Kur'an okunmaya başlandı diye bitireyim keseyim demesine lüzum yok. Şimdi öğlen sünnetine başlamış. Orada o ihlas okunsa da dörde tamamlar mesela. Bir bekleme payıdır. Ve lakin bunu bidattir demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yapılmamıştır anlamında bidattir. Ama ona bakarsanız namazlardan sonraki tesbihler de bu şekilde komutlu şekilde efendim müezzinin ilanlarıyla o da yapılmamıştır. Yalnız onun aslı vardır. Yani 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah onlar hadiste olduğu için sahabe bunu kendileri yapardılar. Onun aslı olduğu için komut verilerek yapılmasına bidat diyemiyoruz. Çünkü aslı sünnette var. Ama şimdi mesela hiçbir hadiste şu yok ki işte farza durmadan bir üç ihlas okuyun. O olsaydı onun müezzinin okumasına da bidat demezdik. Çünkü neden? Aslı sünnette var. Evet. Hatırlatma mahiyetinde okuyor derdik. Böyle arada bir üç ihlas okuyun diye bir şey sünnette faziletli amel olmadığından. Ama mesela şey var, benim dualarım kitabında yapar, biz de camide yapardık onu. 10 Sübhanallah, efendim 10 La İlahe İllallah, 10 Elhamdülillah, 10 Allahu Ekber, 10 Estağfirullah, bunlar sünnette var. Mesela bunu müezzin mesela namazdan ver, bunu yapsa bak buna bidat demeyiz. Mesela ben şeye gitmiştim, ben bunu hiçbir camide dünyanın bir yerinde görmemiştim. Siirtillo'ya gitmiştim, Molla Burhan Efendi var orada. Orada baktım, çok hoşuma gitti. Ben o hadisi görmüştüm ve bu Davut'ta. Onu dualarım kitabında almıştım ve bizim camide amel ederdim ondan. Sonra orada gördüm, hoşuma gitti yani. Bir tane görünce destek maddine demek bu hocalar da görmüş bunu. Bir uygulamalı gördüm. Mesela ne yapıyor? Sübhanallah ilan ediyor 10 defa. Herkes 10 defa. La ilahe illallah 10 defa. Ha bu nedir? Bekleme payıdır. Yani o arada insan bir rekat falan yetiştiren iftitah tekbirini kaçırmaz. Ama nedir? Sünnette aslı vardır. Aslı olduğu için bunu komutla biri ilan etse müezzin hatırlatma mahiyetinde buna bidat demeyiz. Ama şimdi ihlas namazdan evvel 3 ihlas okuyun diye bir şey olmadığından bidat demişiz. Ama ve lakin ihlas okumanın da yani o arada duruluyorsa, boş durulurken de ihlas okusa amelin aslı faziletli ameldir, Kur'an'dır, kıymetli suredir. Ama imam namaza durdu, sen arkadan 3 ihlas oku. Bu caiz olmaz, bu bidat olur tam. Çünkü neden? İftihar tekbirini kaçırttırıyor sana. O ayrı bir şey. Yani burada genel manada bid'attir'in manası Resulullah Efendimiz zamanında böyle bir uygulama yoktu. Ama müezzinler yapacaklarsa, arkadaşların da lafı geçiyorsa, müezzine nazı geçiyorsa, bu üç ihlas şeyini de bekliyoruz işte, bekleme sebebidir diyorlarsa, biz burada hadiste diyor ki, 10 Sübhanallah dese, Allah Teala buyurur ki kulum beni tesbih etti, tenzih et. 10 La İlahe İllallah dese, kulum beni tevhid etti, birliğimi ispat etti. On elhamdülillah dedi, kulum bana hamd etti. Mevla bunu karşılık veriyor. Hamideni hamdi, kulum bana hamd etti. On, Allah-u Ekber dedi, kulum beni tekbir etti. Allah-u Ekber dedi, büyüklüğümü ispat etti. Ondan sonra on estağfirullah dese, Allah-u Teala da buyuruyor ki, kulum şimdi benden af istiyor. Bana bu kadar hamdü senada bulundu, benden de af istiyor. Tam namaza dururken, dikkat. Yani farza dururken, ben onu affettim diyor. Daha yani namaz zaten affettiriyor da, bu adam namaza temiz giriyor. Yani demek istediğim, böyle sünnette olan bir şeyi onun yerine ikame etsek de, o boşluğu sünnette olan bir şeyle doldursak, buna da kimse bidat da diyemez. Hem de bir faziletli amel devreye girer, hem de insan namaza başlamadan af olur yani. Daha namazdan sonra zaten nurun ala nur olur, affı mağfireti coşar. Onu yapsalar daha iyi olur. Hocam vesvese ile alakalı çok mesaj geliyor. Ben 26 yaşında gencim. Sorunum bazı zamanlar çok duygularım yoğun oluyor. Mesela sohbet dinlediğimde duygulandığım anlar oluyor. Bazen de o zamanlarda da şehvet duygularım yoğunlaşabiliyor. Bu durum neyin işaretidir demiş. Yine başka bir mesaj. Hocam şehvet duygularım diyor kabarıyor diyor. Hocam ben ne zaman ibadete niyetlensem aklıma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram hakkında sapıkça düşünceler aklıma geliyor. Bu durum nedir? Bundan ben nasıl kurtulurum demiş ve bazı soru soran dinleyenlerimiz de vesveseden nasıl kurtulabiliriz demişler. Evet, yani o acayip bir sorundur. Yalnız burada tabii evhamlanmasınlar ki, ya bizim işte imanımız kıt mıdır, bozuk mudur, biz niye bu hale geldik diye bundan evhamlanmasınlar evvela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabe-i kiram geldiler. Sahabeden bir cemaat veyahut da bir fert. Dediler ki, bizim aklımıza bazen itikadi konularda, yani Allah hakkında, bak o şimdi Resulullah ve sahabe hakkında diyor. Veyahut öbürü işte şehvani duygular falan. Zaten o vesvese sayılmaz da. Burada gelen sahabi ne soruyor? Allah hakkında öyle şeyler aklımıza geliyor ki onu dile getirmiyorlar. Diyorlar ki, bu şeyleri telaffuz etmemiz, tekellüm etmemiz, yani kelam dile almamız bize efendim o kadar ağır geliyor ki gökten düşüp de paramparça olmayı yeğleriz, tercih ederiz. Yani biz gökten düşsek, paramparça olsak bize daha sevgili gelir. Neden? Bu aklımıza gelen vesveselerin boyutunu açıklamakta. Evet. Hal böyle olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki tilke mahdul iman. Vesvese halis imandır. Ne demek halis imandır? Senin imanın karışıksız, katışıksız, tam olmasa sana vesvese gelmez. Mesela münafıklara hiç vesvese gelmez. Niye vesvese gelmez? Zaten inandım diyor, kalbinde iman yok. Bunun vesvese neresine gelsin? Şimdi, hırsız boş eve girmez. Yani hırsız evvela etüt eder. Çünkü bir risk alıyor. Onun için evde ne var? Mesela yeni düğün yapmış. Dolayısıyla bunda altın bol olur. Kuyumcudan çıkanda altın alma ihtimali kuvvetli. Niye girdi buraya? Öbür türlü markete giren de altın alacak hali yok. Peynirciden çıkanı peşine ne düşecek? Ondan sonra efendim bankadan çantayla çıkmış. Bunları kollarlar. Dolayısıyla hırsız boş eve girmez. Ne demek? Şeytan imansız kalbe girmez. Uğraşmaz. Kafirle, münafıkla şeytan ne yapacak? Şeytanı zaten sollamış adam gidiyor. Hatta beş vakit namaz kılmayana şeytan ne yapmış? Hadi bana eyvallah demiş. Adamla arkadaş olmuş. Bu kitapta yani. Bu hikaye değil. Efendi Hazretlerinden dinlemişim. Benim dinin direği müminin miracı namazında da olabilir. kaynağı da var. Orada birisinin eski zamanda şeytan insan suretine görünürdü, şimdiki gibi değil. Yani tamamen arkadaşlık da kurabiliyordu. Ya da Efendimiz'in zamanında bile Bedir'e çıkarken Ebu Cehil'lere insan kılığında Bedir'e kadar da geldi yanlarında. Şimdi adama bakmış işte öğlen namazı olmuş arkadaşlık süresince, adam zaten şeytan namaz kılmıyor, bu da kılmıyor. Bu sefer demiş dur bakalım belki cem yapar, yolcudur, ikindiyle birleştirebilir mi acaba? İkindi olmuş yine kılmamış. Akşam olmuş yine kılmamış. Ya demiş belki yatmadan evvel tümünü kaza edecek, kılacak. Beklemiş adam efendim yatağa seriyor. Ne oluyor demiş, hayrola ya, yatıyoruz demiş ya, yorulduk yolculuk yaptık. Namazları kılmadın demiş. Ben kılmam ki demiş. Aa demiş, ben demiş bir kere secde emrini terk ettim. İblis oldum. Sen günde 5 kere bu emri terk ediyorsun demiş. Şimdi ben demiş Allah'tan müsaade edeyim. En azından kıyamete yakına kadar yaşayacağım, kalacağım, karantim var. Fakat senin bu günde 4 kere, 5 kere emir terk etmenden dolayı korkarım, sana bir bela gelirse ben de senin arkadaşlığından yanarım diye müsaade aldı diyor. Şimdi bu kitabi bir şey yani ha. Dolayısıyla yani eski ümmette de olabilir. Onlarda da namaz var illa 5 vakit manasında olmasa da. Yani namaz kılmama mefhumu burada yani. Hangi ümmette olursa olsun namaz var, her ümmette farz. Şimdi mesele nedir? Şeytan şimdi ne yapıyor? Zaten efendim imanı olmayan, kazancı bulunmayan kimselerin peşine düşmüyor, kalbine girmiyor, onlara vesvese vermekle uğraşmıyor. Onun için kainat efendisine buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, vesvese halis imandır. Ne demek? Karışıksız iman. Senin imanın çok kuvvetli ki sana vesvese geliyor. Bu da bir defa bunu kafasına koysun. Hiç evham etmesinler. İkincisi, şimdi öbür kardeşi cevaplandırın, bir de sonra öbürünü cevaplandıracağız. İki mesele daha kaldı. Ben diyor işte ibadetlere yöneldiğim zaman şehvani, nefsani arzularım, duygularım kabarıyor diyor. Bu bunun içinde değerlendirirsek yine deminkine çıkar. Yani ne oldu? Şeytan, Efendi Baba Alaaddin Efendi Hazretleri derdi, ben bu tekkeyi şeytana yasak ettim. Şeytanla bir mücadelesi var. Ruhul Furkan tefsirinin 1. cildinde o yazıyor. Son sayfa yani. Bakara Suresi 1. cüzün son sayfasında. Tam ayet rakamları aklıma kalmaz. Feyni amenü bi misli ma amentü bi'at tefsirinde. Orayı okusunlar. Çok güzel. Alaaddin Efendi Hazretlerimizin iblisle karşılaşması, saatlerce uğraşması, o ayet okuyor, o ayet okuyor, o ayet okuyor. Sonunda artık efendim sırt üstü yatağa uzanacak kadar efendi baba takatsız kalıyor. Oysa Allah bu ayeti aklına getirerek hemen kalkıyor ona işte Ehl-i Sünnet mezhebinin hak olduğunu, diğer Şia mezhebi, Mu'tezile bunların batıl olduğunu ispat ediyor bu ayetle. Ondan sonra da şeytana sana burayı yasak ettim. Bir daha gelme diyor. Allah dostlarına böyle bir tasarruf vermiş. Ertesi gece bakıyorum diyor tekkenin camından. Şadırvan da dışarılarda geziyor. İçeri atlayamadı diyor. Şimdi burada bir ilginç bir mesele var. Şöyle derdi. Ben buraya şeytana yasak ettim derdi. Hatmi Şerif'ten sonra ihvana. Burada benim yanımda şeytansız bir ortamdasınız. Yani onun için hakikaten Efendi Hazretleri derdi. 3 saat 4 saat sohbet ettiği olurdu. Sanki peçeyi perdeyi kaldıracak da bize Rabbimizi açacak, cemalini gösterecek hale gelirdik diyordu. Ve kimse de yani yorgunluk böyle bir his gelmiyor. 4 saat 5 saat. Bir de sabah namazında. Erken vakitte mesela başladığını düşün. Sabah namazından sonra bazı kere 5'te falan başlıyor. Böyle bir durum. Saatin 10'una kadar, 11'ine kadar. Bazen diyor Beykoz'a zor yetişirdim öğlen namazına sohbet ediyor. O kadar sohbeti olurdu. Fakat şöyle derdi. Şeytana burayı yasak ettim ama şimdi kapıda sizi bekliyor. Niye kapıda bekliyor? Gidip meyhanenin kapısında beklemez. Gidip umumhanenin kapısında beklemez. Niye? Orada zaten kazanan yok. Herkes kazandığını yemeye gitmiş. Hem maddi parayı yiyor, hem manevi sevabını yiyor, amelini yiyor. Kazandığı sevapları da bozduruyor orada. Şeytan orada ne yapacak kapıda? Niye beklesin? Zaten içeri girmesi daha serbest. Onun için şeytan kimi bekler? Camiden çıkanı. Zaten camiden çıkan derken ezan okunurken kaçar, kâmet arası gelir hadiste. Hem de zorundan yellene yellene kaçar diyor ezandan. Sonra kâmet başladı mı yine kaçar hadis-i şerifte. İdâ üzine lissalât, namaza ezan okunduğu zaman edberaş şeytanı. Buhari hadisi bu ya. Şeytan arka verir kaçar. Ve levu dolâtun. Yellene yellene kaçar. Ondan sonra ne zaman ezan bitti iblis gelir. Niye? Millete vesvese verecek. Hatta idâ sübbe lissalâti, kâmet başlar. Kâmet başladığı anda edberaş şeytan. Yine kaçmaya başlar. Kâmet bitti, namazda gelir. Ondan sonra adamın aklına kalbine girer. Üzgürkede ya, şunu hatırla, bunu hatırla. Adam 2 rekat namazda, 4 rekat namazda 40 senelik, 50 senelik macerasını, geçmişini, geleceğini öyle bir aklına getirir ki namazın dışında namaz kılmayan 40 sene onun aklına gelemez. Namaza başlayınca gelir. Onun için diyorlar ya, adamı biri bir şey kaybetti de yerini bulma ulemadan birine geldi. Efendim işte çok şey yapıyorum, bana işte bir kayıp duası vesaire, ben bunu nasıl bulurum? O da dedi ki bak git abdest al, ondan sonra yine namaza dur, ama Allah'tan başka hiçbir şey aklına getirmemekle kendini kayıpta namaz bitirene kadar, ondan sonra güya bir dua kabul olacak demeye getiriyor. Halbuki o alim başka şeyi kastediyor. Çünkü adam zaten böyle bir huzuru temin için, kayıp ettiği şey de değerliyse bunu bulmak için, hani Allah rızası için değil de ben Allah'tan başka bir şey düşünmeyeyim diye düşünürken, tabii şeytan direkt geliyor, ya kaybın şurada diyor ki. Çünkü o şeytan, cin bazı şey farkında olurlar. O gayb ilmine girmez. Çünkü onlar görüyorlar mesela, koltuğun altına düşmüş yani. O da şimdi ona geliyor diyor. Çünkü ondan sonra diyor ki tamam diyor, dua öğretmene lüzum kalmadı, buldum diyor. Çünkü onun formülü nedir? Aklına Allah'tan gayrını getirmeyeyim dediğin anda şeytan zaten her şeye razıdır. O artık onu getirir. Namazda geliyor, ne yapıyor? 40 sene aklına gelmeyecek şeyleri getirerek hatta yazalla raculu ennehu la yedri kem salla. Adam o hale gelir ki diyor 4 rekatlık namazda kaç rekat kılmıştım diye şüphelenmeye başlar. Bazı kere 2 rekat rekatta 1 mi kıldım 3 mü kıldım diye şüphelenmeye başlar. Ya kıldığın 20 rekat değil 40 rekat değil. Yani kıldığın 2 rekatta 3 mü 1 mi? Bunu bile yapar. Çok insanın da başına gelir. Şeytan böyledir. Dolayısıyla bu kardeş diyor ki ben ibadete yöneldiğim zaman şehvani duygularım kabarıyor. Çok doğal. Çok normal. Burada bir cihat var. Burada bir mücadele var. Burada bir çekişme var. Harp var. Çünkü mihrabın adı harpten geliyor. Niye? İmamın namaza durduğu yer mihrap. Harp sahası. Ne harbi var mihrapta? Kılıç kalkan ekibi yok. Orada nefisle şeytanla cihat var. Efendim çabuk bitir, hızlı oku, rükudan çal, secdeden kaçır. Efendim bir teravide şimdi ortalığı gör. Adam ilan asmış, en hızlı teravihi ben kıldırırım. Yani en iyi benimki olmaz. Cet imamlık ihtiyaç etmişler. Evet. Adam 12 rekatta teravih kıldırıyor. Adama diyorum ki bu namaz hiç olmadığına göre yazık sana, gidiyorsun geliyorsun arabanla. Bir de hususi her cami diyor, bir camiye özel kalkıyor oradan gidiyor. Ya halbuki sen o yolu tepmesen normal camide 25 dakikada kısan bir teravih olur. Ama sen buradan yarım saat gittin, yarım saat geldin. Orada da 12 saatte canın çıktı. Hızlı hareketten kalbin duracak. Namaz da olmadı. Karavanaya gitti. Hiç olmadı yani. Hiç kılmasan daha kolay diyorum. Hani burada hızlı kılıyor diyor. Niye diyorum? Ha burada daha rahat oluyor. Hiç kılmasan daha rahat diyorum çünkü. Din İslam maskaralık değil. Şimdi dolayısıyla insan doğru dürüst bir ibadet yapıyorsa şeytan bununla harbe girer. Bu harp başladığı zaman da efendim onu zayıf noktasından vurmaya çalışır. İnsan da gençtir. Gençlikte de şehvani duygular ağır basar. Bundan dolayıdır ki ona nefsani istekler, arzular kafasına getirebilir. O onu def edecek. Reddedecek. Hocam bir duası veya tavsiye edebileceğiniz. Şimdi yani başta ben evhamını kesiyorum onun. Yani doğru yolda o. İmanı ya, tamam, ibadeti yani. Tamam, o rahat etsin bir defa. O şehvani duygu geldi bana, ben demek bozuk adamım, evet. Sapık adamım zannetmesin. Panik ataklar. Hiç öyle bir şey yapmasın, öyle bir şey. Amma ve lakin bunun dualarında yani şimdi şey var, bir ayet-i kerime var. Estaizu billah. İn yeşe yudibkum ve eti bi halkın cedid. Ya hallak ya faal. İsmi şerifleri zikrediliyor. Bazen böyle yoğunlaşırsa şey, onun adı duş alınıyor. Mümkünse serin su ile duş alınıyor. Soğuğa yakın. Dayanabildiği kadar. Bu da kesiyor. Ondan sonra ya hallak ya faal. Yani ey her şeyi yaratan, her şeyi yapma gücü yeten Allah manasında. Ya hallak. Noktalı tabii. Bunlar şimdi sesli şeylerde zor. Kitaplara onun için yazıyoruz bunu ki noktasını, şeyini görsün. Ağız telaffuzundan anlayamayabilir de. Ya hallak. Ya faal. İn yeşe yudhibku ve tibi halkın cedid ve madalke alallah bi aziz. Yani Allah isterse diyor sizi siler süpürür, yerine yeni yaratıklar getirir. Bu Allah'a işte zor değil. Bu ayettir öbür kısmı. Bu ayet-i kerime zannederim İbrahim suresinde olabilir. Ben böyle biraz sure rakam kalmıyor kafamda da. Bu ayet-i kerimeyi tabi Kur'an'dan falan düzgün telaffuzla okuması lazım. Benim şimdi buradaki telaffuzumla bunu millet ezberleyemez. Aklımda çok kalıyor, hafızam iyidir, kayda aldım dese de harf telaffuzları sıkıntı yapar. Harf. Yanlış okumak sıkıntı yapar. Yani bu ayet okunursa hani Allah isterse sizi siler süpürür. Aslında onu kullarına diyor da. O şeye niyet ediyor o. Kalbimdeki gelen vesveselere diyorum bunu. Allah isterse sizi siler süpürür. Yerine yeni güzel ilhamlar getirir. bu Allah'a zor değildir. Bu manada bu ate devam edilirse bu güzel. Bir formül. Bunun yalnız şey lazım. Artık ya bize soracaklar ya da ben yeni çıkarttığım bir kitapta bunu yazarım belki. Şimdi çok kitap çıkarttım. Bu rast gelmedi. Hiçbir kitabımda şu anda yok. Ondan sonra iki formül daha söyleyeyim. Eûzü billâhi semî'il alîmi mineşşeytânirracîm. Bu 10 kere okunuyor. Günlüktür bu hadiste. Levenzellâ'nın başında da okuyabilir. Hani 3 okuyoruz ya. O Levenzellâ'nın başındaki 3 de bundan hesaptan sayılır. Hadis-i şerifte var. Eğer 10 tane okur da Levenzellâ'ya başlarsa o 3 de onun içinde olmuş olur yani. O da bunun yerine geçer. Yok ben ayrı okuyacağım diyorsa. Eğer bir kim diyor kimse Eûzü billâhi semî'il alîmi mineşşeytânirracîm. Yalnız mana çok önemlidir. Huzursuz hiçbir ibadet tamam olmaz. Ne düşünecek? Her şeyi işiten, her şeyi bilen. Bak benim kalbime şeytan uğraşıyor, vesvese getiriyor, beni darlatıyor, beni sıkıntıya sokuyor. Bunu Allah biliyor işte. Her şeyi duyan, her şeyi bilen. O Allah'a kovulmuş şeytandan sığınırım. Bak o sığınırım çok önemli. Çünkü orada kime sığındığını bilecek. Aksi takdirde şeytandan kurtulamaz. Huzursuz olduğu için. Orada şeytan ona güler yani. Sen benden sığındım diyorsun ama Allah'tan haberin yok. Allah'a sığınma yapmıyorsun kalbinde. Bunsuz olmaz. İşte Evliyaullah'tan birisi soruyor öbürüne diyor. Şeytanla aran nasıl falan. İşte diyor ondan şöyle harp ediyorum, böyle harp ediyorum, şöyle savaşıyorum, böyle savaşıyorum. Ye diyor yemiyorum, iç diyor içmiyorum, yat diyor yatmıyorum. Denediği tersini yapıyorum falan falan. Diyor ki sen böyle uğraşamazsın, çok yorulursun diyor ya. Ya diyor ki sen diyor, bu senin halin neye benzer diyor. Köpek sana daldığı zaman diyor, senin köpeğe dalmana benzer diyor. Yani çok yara alırsın diyor. İcabında öyle köpekler var yani, bu koca adamı tepeler. Boğar yani. Yaralar en azından. Sakat içindir. Kırar bir tarafını. Şimdi diyor sen ne yapacaksın? Şimdi diyor öyle yapacağını diyor köpeğin sahibine bir sığınma yapsan da diyor köpeğin sahibi yapsa çekse. Biz bir zaman Kars'a gidiyorduk. Ebul Hasan-ı Harkani Hazretleri'nin orada makamı var. Kabri esas Harkan'da. Oraya da gitmek nasip oldu Harkan'a da. Burada da mübarek makamına gittik. Kars'ta mesela. Gece yarısı. Hiç bilmiyoruz. Bir benzinciye geldik. Efendim namaz kılmamız icap ediyor. Benzinci de bizi acaba şeyimiz o zaman da terör zamanları işte bir 20 sene evvel 25 sene evvel acaba işte bunlar biz de şimdi benzin almaya park etmeyince bir gidip de bir köşeye doğru park edince hepten evhamlanmış olabilirler. Işıkları birden söndürdü. Zaten hiçbir ışık yok etrafta. Işıklar birden söndürdü. Köpekleri saldı başımıza. Bir tane hacı amca da çıkmış. Hacı dede deriz ona Cevdet amca. Allah selamet versin. O da o, çıktı şeye abdest bozma. O da kaldı kalada çıkamıyor. Köpekler hep sardı arabayla şey, kalanın arası. Ben de biraz ihtiyatlıyımdır o işlerde. Çıkmadım daha durumun ne olacağını bilmeden. Baktım ki şey gibi, katır gibi köpekler yani. Cama geliyor. O Kars'ın köpek. Cama geliyor böyle. Bundan yani inip namaz mamaz durumu mümkün değil. Biz de dedik ki şey. Ama şimdi gideceğiz Kars'ın içinde merkezde bir caminin kenarını buluruz. Işıklı mışıklı şehirdir en azından. Ama şeyi alamıyoruz ki, hacı amcayı alamıyoruz arabaya, biz de gidemiyoruz yani. Hal böyle olunca camı hafif açtık da, işte bağır, çağır kardeşim, biz namaz abdeste geldik, bir şey yok, evhamlanmayın. Çekin, çekin köpekleri başımızdan. Ya ışıkları açar açmaz, pişt bir şey etti oradan bir köpeklerin sahibi. Hepsi gitti. Şimdi biz deseydik inelim aşağı, biz bir pehlivanlık yapalım şu köpeklere, çok yaralanırdık. Çok da hasar verirdik. Şimdi o Evliyaullah da diyor ki, Kurtubi tefsirinde gördüm bunu. Birkaç gün evvel İmam Kurtubi anlatıyor bunlar. Yani bizim anlattıklarımız hiçbir hikaye, fıkra değil yani. Ha şimdi orada diyor ki, sen diyor köpeğin sahibine seslensen de senden çekse bunu. Daha rahat edersin. Yani sen Eûzü'yü güzel desen, Allah'a sığınmanı yapsan diyor, köpekle direkt dalaşmasan daha iyi olur. Şimdi 10 kere Eûzü billahi semî'il alîmî mineşşeytânirracîm. Günde bir keredir ama. Sabah akşam yapsa bunu, Allah'ın izniyle şeytan buna musallat olamaz. İkinci bir formül daha verdi. Ondan sonra benim dua kitabımda, şeytandan, iblisten, Ş harfine baksın, iblisten İ harfine baksınlar. Dualarım kitabı. O kitabın hiç devri geçmez. Kıyamete kadar lazım bir kitabı. O kadar ilim yazılmış onda. Orada birçok hadiste diyor, Usl memin iblise ve cünüdü, iblisin ve ordulan şerrinden korunur. O dualarım kitabında belki 3-5 madde vardır, garantili hadis ve rivayet olarak. Şeytandan korunma, iblisten korunma. Onlarla amel etsin. Mesela Bismillahirrahmanirrahim, Azimil Buran Şedidi Sultan Maşallahü Kâne, Eûzü Billahi Mineşşeytan. Bunu sabah dese akşama kadar, akşam dese sabaha kadar garantisi var. İblis gelemez. Yani Allah bize düşman yarattıysa kale de yarattı. Şimdi sen zırhını takınma, kaleye girme, düşmana meydan oku, sen şeytanla baş edemezsin. Allah baş eder. O zaman Allah'ın tavizatına, öğrettiği talimatına, sığınma öğretilerine başvurmak gerekiyor. Yine bir en önemlisi, herkesin bildiği bir şeyi söylememizde fayda vardır. O herkesin aklında kalacak ama diğer iblisten korunma duaları çok var. Mesela En'am suresinin başından 3 ayet. Sabah namazından sonra kıldığı yerden kalkmadan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi halakas semavati vel arz diye başlıyor. Nereye kadar? Ve alemu ma teksibune kadar. Bu 3 ayet-i kerime dualarım kitabında, tabi Kur'an'dan nerededir bulamam diyen, dualarım kitabında onları harekeli, herkesin okuyacağı şekilde yazmışım. En'am suresinin başından 3 ayet okusa diyor. Ama dünya kelamı konuşmadan, oturduğu yerden kalkmadan, bu huzur üzere okusa diyor. Orada çok müjde veriyor. Yarın ahirette işte Allah-u Teala ona diyecek, sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim, cennete gir, selsebil pınarından iç. Vesaire vesaire, müjdeler müjdeler. En mühim müjde, ne zaman şeytan ona bir vesvese vermeye gelse o gün. Günlük bunların garantisi. Gelse ne yapar diyor Allah-u Teala? Bir melek gönderir, demirden bir sopayla şeytanı efendim ifsad eder, aklını iptal eder ve şeytanın zararını ondan def eder. Garanti yani. Özel melekler görevlendirmiş ya bu ayeti okuyana sırf. Bunları ama şimdi bunları yapmadan yani bizim insanımız biraz ucuzcu, beleşçiliği seviyor, yani kolaycılığı seviyor. Kalkıyor ne diyor efendim? İşte efendim hoca efendi, sen beni bir oku da şeytan bana bir daha dokunmasın. Ya ben seni okuyacağım, önce kendimi okurum da şeytandan kurtulurum. Mübarek. Ben sabah akşam orada neler okunması lazımsa canım çıkıyor ki bir şey okuyayım da en azından şeytandan korunayım diye. Sen de geliyorsun bana, sen beni oku üfle de beni kurtar. Böyle değil. Tabi okumanın tesiri sünnette var, okunma var. Efendimiz kendini okuttururdu. Ayşe anamıza böyle üflettirirdi yüzden. Okumayı, sünnetini inkar etmiyorum. Birbirine okumak var. Bunlar faydalı şeyler hatta. Kendine faydan olmaz. Başkası sana okur, fayda verir. Ona bir şey demiyorum. Ama biraz da insan kendi doyması için kendi yiyecek yani. Evet. Dolayısıyla En'am suresinin başından 3 ayeti de dedim. Dualarım kitabında çok önemli şeyler görürler ama en basiti şunu yapacaklar. Bütün vesveselerden korunmanın yolu. Sabah kalktıktan sonra 3 ihlas, 3 felak, 3 nas. Sabah namazından sonra. Akşam namazından sonra, güneş battıktan sonra. 3 ihlas, 3 felak, 3 nas. Eûzü besmele. Eûzü en başta çekilirse aralarda sadece besmele yeterlidir. Ama besmele şarttır aralarda. Eûzü bir kere başta yeter. Ama arada dünya kelamı konuşursa tekrar eûzü ile başlaması gerekir. Dünya kelamı konuşmadan okumak gerekir. Bir de yatarken. Yatarken ne yapar? İki elini yan yana getirir, toplar. Önüne uzatır. İçine üfler. Önce üfler. Yapar. Üflemesinin üzerine okur. Bir ihlas, bir felak, bir nas. Yüzünden başından başlar. Önünden ayağına kadar bütün sürebileceği yerlere, arkasından da sırtına kadar elinin ulaştığı her yere sürür. Ondan sonra bir daha iki elini toplar. Üf diye üfler. Üfürünün üzerine okur. Bu Resulullah Efendimiz'in tatbikatıdır, sahih hadistir. Bir ihlas, bir felak, bir nas. Tekrar onu yüzünden başından başlayıp ayağının dibine, parmağının ucuna kadar çeker, çıkar. Sonra da yüz, arkalarından nereye değebiliyorsa oralarına sürer. Tekrar iki elini birleştirir. Üfler. Üfürüğünün üzerine. Şimdi okuduktan sonra üflüyorlar. Sünnet o değil. Elini toplar. Önce üfler. Üflediğinin üzerine okuyor. Bir ihlas, bir felak, bir nas okur. Ondan sonra üçüncü de bu tatbikatı yapar. O Allah'ın izniyle garantiyle yatar. Garantiyle yatar. Yani sabah akşam 3 ihlas, 3 felak, 3 nas okuyana Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıldırımlı, fırtınalı bir gecede Medine'nin bir sokağında sahabeden biriyle karşılaştı. O da çok panik ve korku halindeydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görünce ona yanaştı, sığındı. Efendimiz de ona kul, söyle dedi. O da ne söyleyeyim dedi. Söyle, ne söyleyeyim, öyle öyle yapardı, üçlerdi falan, tekrarlardı adamın aklına kalsın diye. Sünnetidir. Efendim ne söyleyeyim? İşte ihlas, felak, nas 3 kere oku. Yekfike min külçü. Her şeye karşı sana yeter. Yani büyüdür, cindir, şeytandır, vesvesedir. Her şeye karşı sana yeter. Ama her şeye. Her şey ne demek? Allah'ın yarattığı her şeye. Zaten niye? Niyesi ne be? Eûzü bi rabbil felak, sabahın Rabbine sığınırım. Min şerri ma halak. Yarattığı her şerlinin şerrinden. Özellikle düğümleri öfleyen kadın büyücülerden, özellikle hasetçiden ama yarattığı her şerlinin şerrinden. Efendimiz de ne diyor? Min külçü. Her şeyden. Çünkü Resulullah Efendimiz buyurdu, Efendimizin büyüleri, Efendimiz'e büyü yapıldığı, tesir etti Allah'ın izniyle, imtihan olsun diye. Ve onun çözülmesi için Felaknas sureleri zaten geldi. Nedir? 1'i 5, 1'i 6 ayet olmak üzere 11 ayet, 11 düğme, her bir ayeti bir düğümü çözdüğünde Efendimiz bağlardan çıkmış gibi rahatladığı zaman مَا تَعَوَّذَ الْمُتَعَوِّذُونَ بِمِثْلِهِمَ Allah bana iki sure indirdi ki Allah'a sığınanlar bunlar gibi hiçbir şeyle Allah'a sığınamazlar. Ben Allah'a sığınacağım. Neyle sığınacağım? Kainat Efendisi diyor ki felak ve nasla sığınma gibi hiçbir sığınma hiçbir duada da yoktur, Kur'an'da da yoktur, ayette de yoktur, sünnette de yoktur. Bunların misli yoktur sığınmada. Sığınmada. Ha. Korunma, Ayet-el Kürsi işi başkadır, dua, Fatiha'nın fazileti başka, sevap başka. Sığınmada. Ha, her şerlinin şerrinde. Onun için ben kardeşlerimizin dertlerine katılıyorum. Yani ben çok üzülürüm bu işlere. Bana böyle biri böyle bir şey sorsa ben ona yani ayaküstü bazen bu anlattığımdan fazla anlatıp da hani derdine bir çözüm olabilsek. Çünkü vesvese hakikaten zor bir şeydir. Evet. Yalnız dediğim gibi ben çocukken bir başıma gelmiştir mesela. Rize'de okurken bir başıma gelmiş. 79-80'lerde. Sonra bir hafta iki haftada bu İstanbul'dayken bir geldi. Ondan beri gelmedi. Mesela şimdi hakikaten diyorlar bana ölmeyi mi tercih edersin deseler. O halimi tercih edersin. Ben ölmeyi tercih edebilirim. Çünkü aklıma getiremiyorum. Öyle bir şeyler geliyor ki. Sahabe dedi işte. Konuşmaktansa gökten düşmeyi tercih ederim. Konuşamadılar bile. Yani Allah hakkında geliyor peygamber. Her şey geliyor yani. Ama yağmur yağsa geliyor. Rüzgar esse geliyor. Böyle bir şeydir ki. Adamı yemekten içmekten alıyor. Eritir yani vesvese işi. Ben bunu bildiğim için birkaç kere de başıma geldi. Ama şimdi mesela yani çok da derin düşünmeler de onun için değil. Bazen bakıyorum kafa efendim şey duman çıkacak, motoru yakacağız olduğu zaman ne yapıyorum? Kanal değiştiriyorum. Birisi bana öyle dedi. Hoca efendi kanal değiştir dedi yani bu işi bilenlerden biri. Kanal değiştiriyorum. Ne demek işte? Şakaydı, şamataydı, güldü, güldürdüydü. Meşru ve mubah dairede başka mevzulara geçmek lazım. Geçmek lazım. İşe yoğunlaşmak da ben bunu sökeceğim, ya bu beni sökecek efendim falan böyle şeytanla nefisler mücadelede de böyle kendine güvenerek evet. Ortaya çıkışlar. Çok zarar getirir. Allah'a sığınarak bu iş çözülür. Ama devam ediyorsa da merak etmesin. O ya hallak ya feal zikriyle bu dediğim tarifeleri yapanlar Allah'ın izniyle kurtulacaklar. Evet kıymetli dinleyenler. Son bir sual ve sonrasında bir kısa bir mola vereceğiz. Bu arada sizler şu anda canlı yayındasınız. Lale Gül FM'de takip edilen programda. Siz de suallerinizi sorabilirsiniz. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın evindeyiz. Saatler şu an 12.30'u gösteriyor. Bir sonraki güne geçtik. Ve inşallah programımız daha devam edecek canlı canlı. Cep telefonlarınızın mesaj bölümüne hoca yazıp boşluk bırakıp sorunuzu sorup efendim 66-88'e yollayabilirsiniz. Öte yandan yeni radyolarını açmış olan dinleyenlerimizi hatırlatalım. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın bütün sohbetlerini, haftanın yorumunu bir cep telefonundan arayarak dinleyebiliyorsunuz sağlıklı bir şekilde. 0546-370-2020 tekrar ediyorum. 0546-370-2020. Yurt dışından dinlemek isteyenler de 0546'lı numaradan arayabiliyorlar. 24 saat açık bu telefon numarası ve hocamızın hattı. İşte vesvese gelenler, yani. Gece kafası daralanlar, efendim işte heyula bilmem ne basanlar, kara basanlar falan. Adamın internet açık, bir radyo açıp da o anda bulamıyor. Adam kalkacak, efendim orada belki bir şey dinleyecek, belki bir rahatlayacak, bir ünsiyet arıyor. Bir ünsiyet arıyor, fayda olabilir evet. Ama tabii onlar bazı hizmetlerden dolayı Türkcell şu orada bir para kesiyorlar. Evet. Ondan dolayı onu da bildirmiş olalım da. Bedava zannederler, hoca şirketi hayriye kurmuş zannederler. Ondan sonra, evet. Yani bizim o gücümüz yok tabii, onu aracılar var arada, onlar devreye girmişler. Biz sadece tebliğ olma noktasında yol vermişiz bu işe. Herkes kendi tarifesi üstünden yararlanıyor. Ben zannediyorum ki bugün bu vesveseye düçar olanlar rahat bir uyku uyuyacaklar bu dediklerinizden sonra. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz dediniz. İnşallah eğer şey olursa evet. Ben Arifan dergisinde bu sayıda da takip ederler. Belki şey yazarım. Bu demin dediğim duanın Arapçasında evet. Yazarım. Kitap çıkarmak zor. Evet. Her dakika yeni bir kitap çıkaramam. Ama aylık dergidir. Bu gibi şeylerde belki Arifan takip etsinler. Önümüzdeki sayıda belki o evet. Hani hususu bunu özellikle bir şey yaparız da o duayı da belki oradan yazarız evet. Ezberlerler. Evet hocam. Şimdi kısa bir mola vermeden önce az önce siz izah buyurmuştunuz. Bir çocuğu olan dinleyicimiz doktora gitmişti ve çocuğun alınması ile alakalı hemen bize mesaj yollamış. Onu buldum. Diyor ki çocukta triozmi var, trizomi varmış. Bütün organları özürlüymüş beyin dahil. doğduğunda acı çekerek öleceği kesinmiş. Dört doktor da kesin aldırın diyor demiş. Hayır, şimdi orada aldırma şeyi, fetvası veremiyoruz biz. Annenin ölümüne sebebiyet verecekse çocuk alınır. Öbür türlü o dört doktor dedi ki bu kesin acı çekecek, ölecek. Bu tamamen kayba giriyor. Ve ya'lemu ma fil erham. Ana rahimlerindekini ancak ben bilirim Allah buyuruyor. Evet. Yani o kadar teferruat. Şu kadar yaşayacak, gününü koyuyor. Şu kadar acı çekecek. Her tarafı şöyle olmuş. Bu kadar teferruatlı bilgi. Şimdi yani erkek mi dişi mi anca onu anladılar yani. O da şeyini ultrasonla gördükten sonra, onu da gördükten sonra nenem de anlar zaten çocuk ne olduğunu da. Şimdi onu görüyor da söylüyor. Biz onu demiyoruz. Bazen o da yanlış çıkabiliyor. O da yanlış çıkıyor. İngiltere kraliçesi mi ne? Geçen kraliyet ailesinin evet. birinin çocuğunu yanlış teşhis ettiler. Erkek yani gibi. Düşün ki mesela. Dolayısıyla ana rahimlerindekini ancak Allah bilir ayeti varken, ben dört doktor değil 404 doktor olsa bunların hepsi diyecek ki bu şu kadar acı çekecek. Ya ne biliyorsun kardeşim şu kadar acı. Bu kadar bilgi Allah tıbba henüz böyle bir şey vermemiş yani. Evet. Onun için öyle bilgiler olmaz, ona güvenilmez. Evet değerli dinleyenler, şu an can kulağıyla dinlediğinize inanıyorum. Gelen soruları da böyle hızlı hızlı sizinle paylaşayım. Neler var? Cinlerle alakalı sorular gelmiş. Mustafa İslamoğlu ile alakalı sorular var. Yine efendim organ bağışı ile alakalı, takva nedir onunla alakalı, banka ve finans kurumları vesaire sorularınızın geldiğini bilin diye bunları hızlı hızlı sizinle paylaşıyoruz. Bu arada www.arifanyayinevi.com adresinden hocalarımızın, hocamızın efendim bütün eserlerini temin edebilirsiniz. Yurt dışına da kargo hizmeti başlamış. T-Tech Mobile'ın katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca ile birebir programı devam edecek. Katkılarından dolayı T-Tech Mobile'a teşekkür ederiz. T-Tech Mobile. Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr. Aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru. Ama heybetini gizli tut, yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor, seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

T-Tech Mobile'ın katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca ile Birebir programı devam ediyor. Katkılarından dolayı T-Tech Mobile'a teşekkür ederiz. T-Tech Mobile. Devam ediyoruz programımıza. Saatler şu an 0.48'i gösteriyor. T-Tech Mobile'ın katkılarıyla hazırlanan programımızda bugün ilkini sizinle paylaşıyoruz. Cübbeli Ahmet hocamızın evinden sizlere sesleniyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve sizin mesajlarınızı, suallerinizi de kendisine soruyoruz. Hocam soruları az önce gelenleri dinleyenlerimizle paylaştık. Lakin bunlardan bir tanesi de birçok dinleyicimizin sorduğu suallerden bir tanesi. İlk önce oruçla alakalı sualleri sizinle paylaşalım. Sonrasında çok konuşulan mevzular var. Cevap istenen mevzular var. Oruçluyken erkeklerin pamuk kullanması caiz midir? Kan aldırmak caiz midir deniyor. Bunu sizden dinleyelim. Evet. Şimdi oruçluyken pamuk kullanma meselesi. Geçen senelerde böyle bir hoca efendi fetva vermiş. Orucu bozar diye. Biz de bunu o zaman incelemiştik. Bu pamuk meselesi erkeklerde orucu bozmuyor. Yalnız kadınlarda sıkıntı oluyor. Kadınlarda pamuk kullanmamalılar. Fakat erkeklerin pamuk kullanmasının orucu bozmadığına dair fıkıhlarda açıkça ibare gördük o zaman. Dolayısıyla bunu karıştırmış olabilirler. Fakat bazı hoca efendiler yani erkeklerde de bozar demişler. Böyle bir şey yok. Erkeklerde kesinlikle bozmaz. Kadınlar bu usta ihtiyatlı olmalıdırlar. Pamuk kullanmamalıdırlar. Ondan sonra kan aldırmak orucu bozmaz. Efendim çünkü oruç dışarıdan içeri giren şeylerle bozulur. Kan aldırmak da içeriden dışarı çıkan olduğu için oruç bozulması söz konusu değildir. Evet. Yine oruç ile alakalı sualleri tarattık. Diğer mevzulara geçmeden önce hocam hayırlı Ramazanlar diyor bir dinleyicimiz. Benim annem diyaliz hastası bu yüzden oruç tutamıyor. Bu yüzden de oruç tutamadığı için çok üzülüyor. Annemin kefareti nedir diyor. Oruç tutamıyormuş diyaliz hastası. Şimdi zaten oruç tutamayanlar hakkında geneldir. Kefaret olarak şu anda fidye veriliyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri öyle buyuruyor. Efendim sizden her kim oruca takat bulamazsa, güç yetiremezse fefidiyetun ta'amı miskin. Yani bir fakir doyumluğu fidye verecek diyor. Bu da neye göre ayarlanıyor? Fitra parasına göre ayarlanıyor. Yani bu sene hesaplar yapıldı. Tabii bu şimdi buğdaydan şundan bundan hurmadan vesaire değişik şeyler fıkıhlarda der ama halk bunu evet. Anlamak, kafasında tutmak zorunda değil. Onun için fidye güne, her güne bir fidye. Bu ne demek? Bir fitre miktarıdır. Bu da ne demek? Yani 6,5 milyon bu sene yapılan hesaplara göre 6,5 milyon bir kişinin fitresi. İşte bayramdan evvel verdiğimiz fitre. Fidye de buna kezadır. Bu en azıdır yani. 6,5 milyondan aşağısı. 6,5 milyon derken 6,5 lira mı oldu şimdi? Evet 6,5 lira. 6,5 evet. Lira onu da şey yapalım da. 6,5 liradan efendim aşağı olmuyor. Güne mesela işte 30 gündür. Her gün en az 6,5 liradır. Ve lakin فَمَنْ تَطَوَعَ خَيْرًا فَوْ خَيْرٌ لَهُ. Yani kim hayrını artırırsa Allah da sevabını artırır. O onun için daha hayır olur. O zaman yani 10 milyondan verse gününü 20 milyondan verse. Zengin adam ben oruç tutamıyorum gününe 100 milyon vereceğim. Efendim nedir? 3 efendim milyar işte neyse şimdi yeni parayla vereceğim dedi. O daha hayırlıdır. Yani onun sonunun hududu limiti yok. alt sınır 6,5 liradan aşağı düşemez. Evet. Ha peki ben fakirim veremem diyorsa, yani 6,5 lira benim verecek halimde yok, yok diyorsa yok. O zaman düşer ondan. Bir cezası yok çünkü hastalıktan doğru tutamıyor. Fakirlikten dolayı da. Fitre alacak durumda yani. Fidye alacak durumda, verecek durumda değil. Ona ne diyeceğiz? Canını mı verecek yani? Ona bir ceza bir şey gerekmez ama efendim kime veriliyor, kimlere veriliyor meselesinde? İşte tabii zekat alabilenler, yani zekat alabilenler fitre de alabilirler. Şimdi mesela öyle durumlar oluyor, asgari ücret çok yetersiz. Yani iş, adam işsize verili, yani işi olana verilmez mi falan bunu soruyor. Olur mu yani, adamın işi olsa ne olacak? 3-4 tane 5 tane çocuğu var, kirası var, şu var, busu var. Evet. 5-600 milyona çalışıyor. Evet. 5-600 efendim liraya çalışıyor. Bu adama şimdi verilmez olur mu yani? Memur da olsa. Hani bu adam memur, işi garanti, maaşı garanti. Onunla alakası yok ki. Kazandığı bezendiğine yetmiyor. Yani israf manasında harcadığına demek istemiyorum. Zaruri ihtiyaçlar. Gelir gider dengesi. Gelir gider evet. Yetmiyor. Evet. Ona göre geliri yoktur. Muhtaçtır. Efendim kışlık şey alamıyor, odun kömür veyahut da doğalgazını ödeyemiyor, soğukta kalıyor. Bu böyle insanlar vardır. Evet hocam. Yani bunlar zaruret sayılır ama öbür türlü tabii cep telefonuyla ayda 100 milyon konuşuyor da ödeyemiyor. O zaruret sayılmaz. Niye konuşuyor o kadar? Ama şimdi adam ısınamıyor. Adam yani ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlarını, elektriğini, suyunu, şeyini ödeyemeyecek halde insan evet. var. Bu adam memur olsa ne olur, işçi olsa ne olur. Tabii bunlar hepsi alır yani. Evet. Bu arada ben dinleyenlerimizi hatırlatayım. Hocamız soruyu sorarken, düzeltiyorum, suali cevaplarken ben de bu mevzuyla alakalı yeni mesajlar var mı diye oruç mevzusunu arattım. Akrabamıza verebilir miyiz fidye diyor bir dinleyicimiz. Akrabasına verilir derken şeye veremez yani, ana babasıyla. Borcu olan bir akrabamız diye gelmiş sual. Ya akrabada nitelik değiştirir işi. Yani anne baba usul, dede nene yukarı doğru usul. Oğul, kız, torun, furu aşağı doğru. Bunlara veremez. Ama evet. hala, teyze, amca, dayı, teyze, kızı yani böyle yana doğru açılan akrabaya verir. Yukarı doğru ana baba, dede, nene, aşağı doğru oğul, kız, torun, bunlara veremez. Evet. Yani zekat da veremez. Evet. Hocam bir dinleyicimiz, hocam ben geyim diyor. Ama bırakmak istiyorum, bundan kurtulmak istiyorum demiş. Nasıl bırakmam lazım, ne yapmam lazım? Tevbesi soruluyor. Tevbesi bildiğimiz evet. tövbedir. Adam zina etse, içki içse, kumar oynasa, faiz yese hepsinin tövbesi aynıdır. Yani bunlara özel bir tövbe yok. Yani Allah ile arasında guslediyor, abdest alıyor, iki rekat namaz kılıyor, pişman oldum bir daha yapmayacağım diye söz veriyor. Allah ile arasında milleti de şahit tutmuyor, teşhir etmiyor kendini. Bu şekilde Allah ile arasında Rabbimiz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte kim men eznebe zenben, kim bir günah işlerse, yani bu mutlaktır artık, bu livata olur, lezbiyenlik olur, yani hep günah girer buna. Sümme tevadda, sonra düzgün abdest alır, fesalli arakateyn, iki rekat tevbe namazı kılar, sümme estağferallah, sonra namaz bitiminde Allah'tan affı mağfiret dilerse, yani hakkan alellahin yaghfirali, Allah'ın o kulunu affetmesi Allah üzerine bir hak olur. Yani Allah Teala buyuruyor ki bana kimse bir şeyi zorla yaptıramaz, vacip edemez, beni mecbur edemez. Evet. Ama ben kendime istediğim şeyi vacip ederim. Ben bunu kendi üzerime borç aldım. Hak olarak tertip ettim ki ben mutlaka okulumu affedeceğim. Dolayısıyla hiç ümidi kesmesin. Hemen tevbe etsin. İşte sonra ben bir daha bozar mıyım acaba? Döner miyim? Dönmez miyim? Onları da evham etmesin. Dönmemek üzere karar versin. Kimin ne kadar yaşayacağı belli değil. İlerisinin ne olacağı belli değil. Hemen tövbe edip pişman olup bir daha yapmama karar versin. Hem de hele şu son 10 gece geliyor. Kadir gecesi geliyor. Yani mutlaka bir Kadir gecesinin teravisiyle bile bütün geçmiş günahların affolacağı garantisi var. Yani müjdesi var. Dolayısıyla en azından şu fırsatı değerlendirmesin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu'den limen edrake Ramazan felem yughfer lehu, Ramazan'a kavuşup da kendini affettiremeyen helak olsun. Kar olsun. Rahmetten, mağfiretten uzak olsun. İdealem yuferlu fi femete. Ramazan'da da af olmadıysa daha ne zaman af olacak ki bu adam diye. Kainatın efendisi serzenişte bulunuyor. Ramazan'da affe, mağfirete teşebbüs etmeyenlere, tevessül etmeyenlere, istiğfar etmeyenlere, yani en azından derdine derman aramayanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sitem ediyor. Onun için mutlaka af olmanın günlerindeyiz. Af olunacak mevsim de uygun. Dönem itibariyle cehennemden beraat dönemi geliyor Ramazan'ın son 10 gününde. Şimdi ortası mağfirettir. İşte 17-18. Gecedeyiz. Bir iki gün daha ortası bölümündeyiz. Bu ayın ortası mağfirettir. Mutlaka hemen yapsın ya tevbesi. Bu arada son dakikalarda radyolarını açanlar da sizler suallere cevap verdiğiniz için yanlış anlamalar da olabiliyor. Bir dinleyicimiz demiş ki bayanlarda pamuk mevzunu çözemedim. Oruçla bunun ne alakası var demiş. Az önce ben sorduğum soruyu okuyayım. Oruçluyken erkeklerin pamuk kullanması caiz mi diye sormuştum. Onu düzeltelim. Bu yani arada pamuk kullanması evet. meselesi derken yani insanlar erkek olsun kadın olsun tenasül uzunun içine pamuk koyması meselesi bu. Yoksa kalkıp da kafama pamuk koydum orucum mu bozuldu zannetmesin yani. Belki hayız yani. Mevzusundan aklında kalmış olabilir. Bazı insanlar işte akıntı gelmesin diye hayızlıyken zaten oruç tutamaz. Yani evet. O Mustafa İslamoğlu'nun sapık görüşüdür. Birazdan gireceğiz o zaten. O sapık evet, görüştür. Hayızlıyken kadın oruç tutamaz. O kesinlikle namaz kılamaz, oruç tutamaz. Günaha girer, haram işlemiş olur. Tövbe estağfurullah. Pis işler bunlar yani insan efendim cünüpken namaz kılmak gibi ya. Böyle şey olur mu? Bu ibadetin şartı var, şurtu var. Bu olmaz. Biz onu demiyoruz. Yani normal namaz abdestinde falan işte akıntı kesilsin diye erkekler de kadınlar da pamuk kullanıyor. Fakat erkeklerin pamuk kullanması orucu bozmaz. Evet. Hocam 10 veya 11 tane şu ana kadar 12 olmuş. Bu tarzda sualler geliyor. Bazı hoca hanımlar hakkınızda bir takım konuşmalar, yanlış konuşmalar yapıyorlarmış ve bu konuda bu mesaj gönderen dinleyenlerimiz sizden bir açıklama istiyorlar. Bu konuşmaları yapanların uyarılması hakkında bazı hoca hanımlardan bahsetmişler. Belli mekanlarda bu konuşmaları yapmışlar. Sizden cevabını dinleyelim hocam. Yani şimdi bu hoca hanımlar nerede yetişmişler, kimden okumuşlarsa, nasıl bir terbiye almışlarsa bunlar çok büyük bir terbiyesizlik yapıyorlar. Bunlar tabii İslam'a darbe vurdukları için millete mesela efendim ben demin okudum oradan bazı şeyleri de şifa dersine gitmekten tevbe ettim. Yani biz mesela şifa dersinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şifa şerifiyle ilgili kitabı tercümesini yapıyoruz. Hanım kardeşlerimiz dernekte onlara tahsis edilen bir bölüme geliyorlar. Şimdi ona tevbe ettim bu hocaları dinleyin. Nasıl tevbe ettim? Resulullah'ın met edildiği ayet hadis okunduğu bir meclise gitmekten tevbe ettim. Yani insan kafir olur bunu demekle ya. Ben namaz kılmaya tevbe ettim. Yani kılmamaya karar verdim gibi bir şey. Yani burada hiçbir şeriatsızlık yok. Hiçbir İslam'a muhalif bir şey yok. Biz buradan konuşuyoruz. Radyo yok, teyip yok, bir şey yok, internet evet. yok. Normal. Efendim camide hocayı dinleyen gibi bir durum. Orada bir ders var. Bu derse gitmeye tevbe. Niye? O hocalar demişler ki işte efendim bu işten efendi razı değil. Şudur, budur. Bunlar yalan söylüyorlar. Ben bunu efendi hazretlerine sordum. Radyoda konuşma meselesinde sorduk. İnternette konuşma meselesinde sorduk. Televizyona çıkma meselesinde sorduk. İki gece evvel yanındaydım. Gece saat 11'de. O kadar dualar etti. Sen İslam'a lazımsın. Ümmete lazımsın. Efendim şifam için bazı yine damarlarında tıkanıklıklar var. Kalbimde vesaire. Onlar için dua etti. Vesair efendim himmetler buyurdu. Ondan sonra kendi sohbetini eskiden okuduğu bir hutbesini kayda almışlar o zaman. Onlar elimize geçmişti. Dedik ki bunu internete koyalım mı? Koyun. Hatta bu hususta titiz olan bazı hocaları yanına çağırdık. Dedik ki bakın efendi hazretlerine istiyorsanız soracağınız varsa sorun. İzin veriyor mu vermiyor mu inanmanız için kendisine sorun. Efendi hazretleri dedi ki ben böyle işlerden yorulmam sorun bana dedi. Hı hı. Ve bu kendi Fatih'teki evinde oldu. Bir cuma namazında İsmail Ağa gelmişti onun peşine. Orada işte İsmail Ağa'nın imamı da bulundu vesaire. Bir iki arkadaş daha var. Efendi hazretleri şöyle buyurdu. Sifte biz bu işleri sıkı tutuyorduk. Şimdi biz bu işleri serbest bıraktık. Niçin? Garip zamandayız. Ahir zamandayız. Ne zamandayız? Evet. Bunu da kendi bizzat beyanı, bu sözleri yani şey katmadan naklediyorum. Yani hem geçmişte yaptığı sıkı tutma uygulaması yani bunlara yol vermediğini söylüyor. Yani yarım satırla bizim 10 saatte konuşamayacağımız şey mübareklere Cevami'ül Kelim verilmiş Efendimizin varisleri oldukları için kısa konuşurlar çok uzun mana akıl sır erdilemiyor. Yani erdilemiyor. Sifte biz bu işleri sıkı tuttuk. Geçmişin tümünü bir özetliyor. Şimdi serbest bıraktık. Zamanı halden bahsediyor. Ne zamandayız? Garip zaman, ahir zaman serbest bırakmasının illet ve hikmetinden bahsediyor. Hı hı. Anlayana. Anlamayana 104 kitap az. E şimdi garip zaman millet dinden imanla çıkıyor. Biz bir televizyona çıktık. E buradan kaç tane Ermeni kız Müslüman olmuş? Kaç tane insan namaza başlamış? Kaç tane insan Efendi Hazretleri'ni kötü tanıyorduk? Şöyle oluyordu. Hepsine şimdi hürmetimiz var. Haklarınızı helal edin. Biz yanlış anlamışız. Bize sizi bize yanlış tanımışlar falan filan. Bütün bunlar yüz binler, milyonlarca ifade edilecek kadar insana etki yaptığı kesin yani. Kamuoyu bu yönde herkes müttefik. E şimdi hal böyleyken Efendi Hazretlerimiz buna izin verirken kendi resimlerinin basılması Arif Han dergisinde buna bizzat izin verdi. Oğlu bunun şahidi. Ayrıyetten sormuş. Biz bunu sorduğumuzda kaç kişi yanımızda şahit? Serbest ettim. Artık ben bu işe kızmıyorum. Artık ben bu işe efendim ne yapmıyorum? Engel çıkarmıyorum. Kızmıyorum o demek. Serbest ettim. E ve bu şekilde mübareğin resimleri çıkıyor. Sizin sohbetiniz internette sesinizi duymak isteyenler var. Gençler 13-14 yaşından gelen 15-16 hiç sizi duymamışlar. Sesinizden bir kelam. Bunu koyabilir miyiz? Koyun. Müsaade var. Ve biz kendi Arif Cübbeli Ahmet Hoca.tv'de Efendi Hazretleri'nin kendi sesinden hutbesi var. Şu anda dinlemek isteyen dinleyebiliyor. Hal böyleyken bu kadar şahidimiz varken yine bu kadın hocalar, erkek hocalardan bazıları kasıtlı ve bilinçli olarak sırf İslam'ın duyulmasına, bu yolun anlatılmasına takoz ve tökez olmak için ne yapıyorlar efendim? Bunlar dinlenmez edilmez, efendinin rızası yok. Biz bu işleri duyunca tabii tekrar efendiye birkaç ay sonra gittik. Dedik ki böyle böyle diyorlar Efendi Hazretleri, siz bize izin veriyorsunuz ama böyle böyle diyorlar. E bu sefer de mübarek efendim yalan söylüyorlar diyerek bunların yalancı olduğunu ilan etmiş oldu. E şimdi yani bir mürşidimizin böyle bir büyük evliyanın hakkımızda yalan söylüyorlar demesi bizim için çok ağır gelmeli. Yani benim hakkımda bugüne kadar belki bir yanlış yaptığım olmuştur ama hiçbir zaman yalan konuşuyorlar şeklinde bir siteme maruz kalmış değilim. Yani bunların durumu çok fena. Şeyhlerine iftira diyorlar. İzin verdim diyor, izin vermedi diyorlar. Razıyım diyor, razı değil diyorlar. Ve kesinlikle yalan konuş. Yani bunların Efendi Hazretleri'nin ağzından bak ben vallahi billahi tallahi yemin ediyorum. Allah-u Teala şahit olsun, bütün dinleyenler şahit olsun. O mübarek zat benim bu işlerden razı olmadığımı söyleyenler hakkında yalan söylüyorlar. Kıskançlık inkar edilemez. Bunlar kıskançlık yapıyorlar. Kıskançlık yapıyorlar. Kendi beyanlarıdır. Birisi geliyor Cübbeli Hoca'nın sohbetlerini dinleyelim mi gidelim şimdi. Ya ona da gitmeyeceksiniz. Ya kimi dinleyeceksiniz? Bu sözü kendisinin. Bunun şahitleri dolu. E biz bu şahitleri isteyenlere de gösteriyoruz. Ama militanca yaklaşanlara, kasıtlı davrananlara şahit de kar etmiyor. Efendi Hazretleri kendisini dinlese de kar etmiyor. Yani getiriyoruz. Mübarek diyor ki ben razıyım, izin verdim. Sen de diyor öbürlerini ikna et diyor adama. Adam çıkıyor dışarıda diyor ki bu diyor bir kerelik diyor. Efendinin sözünü sınırlıyor. Efendinin mutlakını takip ediyor. Genelini kayıtlıyor. Ben artık bunları Allah'a havale ettim. Ve bunlara hakkımı haram ettim. Çünkü bunlar İslam'a mani oldukları için haram ettim. Ben Cübbeli Hoca'yı sevmiyorum. Cübbeli Hoca iyi adam değil diyenden bahsetmiyorum. Dinleyenlere dinlemeyin deyip insanların ehli sünnet hocaların beyanlarına ulaşmasına engel olanlar kesinlikle Allah'ın yolundan insanları engelleyenler ayetinde tehdit alanlara dahildirler. Bunlar Allah'ın yoluna manidirler. Tebliğ araçlarına manidirler. E burada dünyanın her tarafından şimdi bizi dinliyorlar. Adam Portekiz'inden, Amerika'sından buraya soru soruyor. Biz buna cevap veriyoruz. E buna şimdi dinleme, buna fetva yok diyen ne demiş oluyor yani? Ayet dinleme diyor ya. Hadis dinleme diyor. E bu zaten Allah Resulü'nün gazabına çarpılır. Benimle hiç alakası yok bunun da. Benim şahsımla hiç alakalı bir şey değil. Kaldı ne kaldı? Efendi ile alakalı özel izin ve rıza kaldı. Bunun da bu kadar tekrar tekrar artık utanıyoruz. Sormak da ayıp. Kaçıncı kere mübarek söyledi bunu? E bir de bunların yalan söylediklerini de ilan etti. Kıskançlıklarını da ilan etti. Bu inkar edilemez. Sen bunlara bakma. Yoluna devam et de buyurdu. E dolayısıyla biz televizyona çıkılmasında bile faydalar var buyurdu. Çık faydalar var. Allah'a sığın çık buyurdu. E gördük faydalarını. Milyonlar Türkiye'de çehreler değişti. Şekiller değişti. Fikirler değişti. İtikatlar değişti ya. Yani İslami kıyafet taşıyan efendim şalvar cübbeli çarşaflı bacılarımız, kardeşlerimiz hakkında fikirler değişti ya. Yani insanlar öcü gibi bakarken şimdi sevecen yanaşmaya başladı. Bu ne demek yani? Bunu tabii ki sultanımız, efendi hazretlerimiz görüyor bunları Allah dostları. Olmadan söylüyor bunu faydalar var. O faydaları biz bilmiyorduk. Hatta biz ne olur ne olmaz tehlike gezini sezinlerken o diyordu faydalar var. E şimdi burada direnmenin bir lüzumu yok. Eğer bir direniş varsa bizi dinleyenler kesinlikle ben 3 defa yemin ettim. Efendi Hazretleri'nin rızası var, izni var bu sohbetlerin yapılmasına, bu sohbetlerin dinlenmesine. Hatta yani şaşırıyor. Niye öyle diyorlar ya diyor. Nasıl derler diyor ya Allah Allah. Bunu niye dediler diyor. Sohbete nasıl gidilmez diyor. Yani bu kadar açıkça artık yani sohbeti de dinlenmez dendiği zaman bu artık bir fetvalık durumu yok bunun. Bunun bir soru cevap boyutu da yok. Bu Allah'a havalelik bir durumdur. Rabbimiz onlara çok yakın zamanda bu yaptıkları engellemelerden dolayı müstahaklarını verecektir. Biz de bunları göreceğiz. Ama halk etkilenmesin. Çünkü Efendimiz'e sağdır, sıhhattedir, sorularımıza cevap veriyor, gidiyoruz, görüşüyoruz. Efendi varken, bizim üstadımız, pirimiz varken onun izin verdiği şeye izin vermeme hakkı kimsede yoktur. Hele bir de ben kedebe aleyhi müteammiden feletebe mek'adehu minen nar. Resulullah buyuruyor ki benim hakkımda yalan uyduran cehennemde oturacağı yeri hazırlasın. İnne kedibin aleyye leyse kekedibin alahad. Bana iftira etmek başkasına iftira etmeye benzemez. Çünkü efendi namına yapılan iftira milyonları etkiliyor. Peygamber adına yapılan iftira milyarları etkiliyor. Dolayısıyla bana yapılan iftira başkasına yapılan iftiraya benzemez. Razıyım dediği şeye razı değil. İzin verdiği şeye izin vermedi demek yani mübarek sağ ağzından konuştuğu kelam duyulan bir durumda yani. Bu nasıl göz göre göre bu bir kerelikti de şöyleydi de böyleydi de zorakiydi de tekellüfiydi de. Bunu adam kürsüden söyleyebiliyor. Bunların resmi hüviyeti yalancıdırlar, sahtekardırlar. Bunlara inananlar da aldanmıştırlar. Zararı bize dönmez. Dünya ahiret kendileri çok zarara düşerler. Ben uyarıyorum, uyandırıyorum. Allah için bu vazifeyi yapacağız tabii ama artık ben bunlara uğraşmaktan da bıktım. Fakat bu ilk programımızda, daha ilk bu mesaj attığını kurulu kurulmaz. Bir hayli şey gelmiş siz diyorsunuz. Ben evet. Bir tane şey görmüştüm oradan. Siz diyorsunuz bak 11-12 yani. Burada en fazla sorulan nokta olduğu şu için, dergi okumayacağım, yazılar okumayacağım gibi. Ya evet, kesinlikle söylemiş, kaç kere evet. Medine'de, Mekke'de ne yazıyorsun işte dergiye yazıyoruz efendileri sizin evet. Ömrede buyurduklarınızı yaz yaz. Cehalet ortalığı kapladı. Allah razı olsun senden. Efendim bütün bunları kendi izni veriyor, müsaade ediyor, yaz buyuruyor. Yani evet. O sırada Efendi Hazretleri keramet sahibi, keşif sahibi, büyük bir evliya, kutup, havs yani ne dersen az. Böyle bir insan orada bir not tutanlara mesela ne yazıyorsunuz? Yazmayın diyebiliyor. Kaç kişiye mani olmuş. Ama Arifan dergisine işte efendim vereceğiz bunu da. Onun için not alıyoruz. Yanlış olmaz. Sizin buyurduğunuz aynen yazılsın. Tamam. O zaman yaz. Ben bunu 3-4 defa yanımda şahit oldum. Şefik Hoca kardeşimiz var. O notları tutuyor. Ne yazıyorsun yani? Kime götüreceğim bunu? Bu yazıyı kime vereceğim? Nedir yani? Ne yazıyorsun? Soruyor. Yani mübarek gözleri görmez. Kerametiyle görür. Yani öyle bir insandır yani. Uzaktaki insanın ne yaptığını oradan hemen eliyle sen ne yapıyorsun orada, ne yazıyorsun orada? Öyle en ufak bir geçkinliği, en ufak bir kaçağı yok yani efendine. Öyle hastaymış, yaşlıymış, gözü görmüyormuş, böyle bir şey yok yani. Bu Allah dostudur, bu Allah'ın izniyle mahfuzdur, korunmuştur. Bu zat bu kadar alenen rızalar, izinler verip internete sohbetini koydurup dergilere resmine izin verip de bunu birileri istismar edemez. Bunu eden çarpılır yani. Zaten burada şahitler var. Efendim görgü tanıkları var. Efendinin yanına biz herkesi özel çıkaramayız ki. Çıkardık işte birini. Adam da kalktı çıktı dışarı diyor ki tamam duyum. Ya dedik ki sorun varsa sor. Yok efendim şeriat tarikat sizin, siz ne buyurursanız odur diyor yüzüne. Arkadan çıkıyor. Çıkar çıkmaz kürsüye çıkıyor ilk fırsatta. Bu zoraki oldu ve bir kereliğine mahsustu diyerek Efendi Hazretlerine tam bir iftirayı yapıyor. Yani hakikaten bu kadar yalan ve iftira. Hani bunu meyhanedeki kerhanedeki yapmaz ha. Yani bir peygambere, bir evliyaya iftirayı yapmaz yani. Ama bunu camideki efendim yetkili yaparsa bu millet de ne yapacağını şaşırır. Onun için Allah insanlarımıza, dinleyenlerimize feraset versin, akıl versin. Efendim hakkı hidayeti östersin, öğretsin. Amin. Ben bir şey demiyorum bak. Fransa'dan bir arkadaş geldi, anlattı. Diyor beni mağaraya soktular. Rüyamda diyorlar bana ki buraya hocaların adını yaz. Hangisi ehli sünnetse kalacak, öbürleri kayacak. 20-30 tane artık ismini hatırlamıyor. Hepsini yazdım. Su gibi oldu. Damla düştü aşağı diyor. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca yazdım. Nakış gibi kaldı. Bu tam ehli sünnettir. Efendi Hazretleri'nin sözü var. Bu Ahmet tam ehli sünnettir. Bunu da şahitleri var. E şimdi ehli sünnet insanlar dinlenilmeyecek. Ne olacak? Yani şimdi öyle bir kadın hocalar var ki. Efendinin yazdığı Ruhul Furkan tefsiri okunmaz diyor ya. Burada ne menfaat var acaba? Ne istismar var? Ben bunu anlayamıyorum. Bu hocayı dinleyen cemaat, efendinin yazdığı, biz de o heyetteyiz. Efendinin yazdığı Ruhul Furkan okunmaz diyor ya. Siz diyor ben şunu okuyun, bunu okuyun. Tavsiye ettiği kitaplarda mezhep ayrımı yok, bilmem ne ayrımı yok. Adam Hanefi o Şafii'ye göre vermiş, adam Nakşi o Kadri'ye göre vermiş. Öyle karışık. Onu tavsiye ediyor da. Şu efendinin Ruhul Furkan tefsiri gibi kitabı, bu okunmaz diyen kadın hoca var. Şimdi artık ben buna ne diyeyim? Yani Cübbeli Hoca dinlenmez demesi hafif kaldı. Efendinin adına çıkan kitaba okumayın diyen vaazlarda kadın hocalar var. Şimdi bunlar ne niyete hizmet ediyorlar ben bunu bilmiyorum. Herkesin bir davası var, peşinde oldu. Ama burada Allah rızası yok. Allah rızası olan ehl-i sünnet hocalar dinlenmez. Yok efendinin tefsiri okunmaz diyemez. Bunu diyen de ehl-i sünnetten nasip bir hissesi olamaz. Evet. Onun için halk bunlara uyanık olsun. Kim böyle bir şey diyorsa o hocayı dinlemeyecek işte. Bu basit. Çünkü neden efendiye iftira diyor? Efendinin tefsirini okumayın diyor. Yok efendim ehl-i sünnet alim birinin sohbetine gitmeyin diyor. Bu denilebilir mi yani? Bunu diyen hocanın vaazı dinlenemez. Biz şimdi bu kadar hoca kardeşlerimiz var. Bize soruyorlar. Ehl-i sünnet olan hepsine gidin diyoruz. Nasıl gitmeyin deriz ya? Biz nasıl ayet-i hadise mani oluruz ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bana gelip sorsun bakalım. Bir kişi desin bakalım. Sana sorduk da şuna gitme dedin. Ama ehl-i sünnet değilse o başka. Ehl-i sünnet değilse de delil lazımdır. Hangi kitabında, hangi konuşmasında ehl-i sünnette muhalif konuştu? Onu ispat etmemiz lazım ehl-i sünnet değil dememiz için. Öbür türlü ehl-i sünnetse, efendim ben daha alimim, bana gel ona gitme. Öyle bir şey İslam'da yok. Ehl-i sünnet alimlerin hepsini dinleyebilirler. Evet. Bizim bununla taassubumuz yok. Son zamanlarda en çok konuşulan mevzulardan bir tanesi reddiye de hazırlamıştınız ve Arifan dergisinde gerek Lale Gül Efendi'de de sohbetlerinizde sık sık bu konuda bahisler açtınız. Yine dinleyenlerimizden geliyor. Mustafa İslamoğlu'na reddiyeler başladı demiştik. Bu konuda aydınlatır mısınız dinleyenlerimizi? Soruların tek tek değil de sayı ekseriyeti neden acaba Mustafa İslamoğlu üzerinde Cübbeli Hoca odaklanıyor suali var. Şimdi ben bu şahsla hiç görüşmedim. Karşılıklı hiçbir tartışmamız, atışmamız olmadı. Ancak bana cemaatten kürsüye yazılı kağıtlar geldi. Kadın hocalar, hatta çarşaflılardan Mustafa İslamoğlu hocanın tefsir derslerine katılanlar var. Buna gitmek uygun mudur, değil midir? Ben bir sene buna hiç cevap veremedim. Çünkü araştırmam olmadığından, bu kişiyi de tanımadığımdan. Ama tabii ki gidilebilir de diyemedim çünkü bilgisizdim. Bundan dolayı durdum. Böyle bir iki soru geldi. 6 ay, bir sene geçti. Cevap veremedim yani. Vermedim derken benim bu soru cevap adetim vaazlardan sonra yok zaten. Soru cevabı ilk şu anda başladık. Yeni bu. Bunun üzerine yine bu sorular arttı. 6 ay, bir sene sonra. Artınca ben, ya dedim beni bu işi incelemeye mecbur bıraktınız. Onun için ben cevap yine veremiyorum, ilan ettim, veremiyorum, bir inceleyelim bakalım demek zorunda kaldım. Bu arada Yahudileşme Temayülü diye bir kitap, Akit Gazetesi bunu dağıtmış. Bunu Akit Gazetesi dağıtınca tabii şey büyümüş yani, bunun yayılma alanı çok artmış. Ben baktım ki burada tehlikenin büyüklüğü buna bağlı. Şimdi ben İslami camianın kimden etkilendiğine bakarak hareket ediyorum. Odaklanmanın durumu bu. Şimdi bir Adnan Hoca çıkıyor, ben Mehdi'yim diyor. Buna 10 kişi inanmamış. Ben onun için ondan bir iki kere bu Mehdi değildir. 100 tane hadisten bana hepsi uyuyor diyor. Bir tane bile uymuyor. Derim geçerim. Ben bununla bir daha reddiye yapar mıyım? Yapmam. Ancak Mehdi'nin bu yüzyılda çıkmayacağı veyahut bu kişinin Mehdi olmadığına dair bir risale hazırlayacağım. O risale çıkacak yakın. Ama şimdi ben Adnan Hoca'nın ismini muhatap niye alayım? Çünkü bir ilmi seviyesi yok. İlmi bir kitabı yok, ilmi bir konuşması yok, ayet okuyamıyor, hadis okuyamıyor, kendi itiraf ediyor, onlar arkadaşlar bilir, ben okuyamıyorum diyor. Şimdi bu durumda olan insanla odaklaşmama bir gerek yok. Öte taraftan Efsun Yaşar, Nuriydi, Süleyman Ateş gibi isimler var. Bu isimlere bakıyorsun, İslami camiada yerleri yok. Yani İslami camiada bir zarar verememişler çok. Normal bir zararları var, yanlış fetvaları var, yanlış itikadi görüşleri var. İşte yok alın yazısı, yok kader, yok işte demeleri gibi vesaire. Fakat bunlara ne yapmamış? İslami kesim çok itibar etmemiş. Ben bunların da analizini yapabilecek durumdayım. Çok yani dünyanın her yerinden gelenim var, gidenim var, görüşenim var, tanışanım var yani. Ben bunu sosyal olarak değerlendirebiliyorum. Ondan sonra Mustafa İsmail İslamoğlu'nun bu Yahudileşme Temali kitabına bir baktım ki Allah Allah, hani neresini düzeltecek durum yok. Çünkü acayip çuvallamalar var. Yalnız bilgisiz yorum yok. Bilgili saptırma var. Bilgili saptırma var. Ebu Davud hadisine hiçbir kaynakta yok diyor. Yok Taberani hiçbir kaynak. Yani şöyle, bu hadis Ebu Davud'da var ama kabul etmiyorum demiyor da, bu hiçbir kaynakta yok, uydurma diyor. Şimdi baktım ki ilmi emanet yok. Yani ilmiye de güvenilirlik yok. Ama bir adam dese ki bu hadis Buhari'dedir ama ben kabul etmiyorum dedi. Tabii ki Ehl-i Sünnet dairesinde sıkıntı yaşar ama ben şimdi ona o şekil yaklaşmam. Çünkü neden? Bu kaynağını vermiş. Ben Buhari'de gördüğüm zaman zaten inanacağım. Çünkü onun yorumunu bile okumam. Ama bu hadis hiçbir kitapta yok dediğin zaman, mesela sahabenin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kanını içtikleri, işte efendim bazı diğer abdest suyunu üzerlerine döktükleri gibi hususlar var. Buhari'de şurada burada. Bunları şimdi mesela diyor ki zayıf kaynakta bile yok demiş. Şimdi Arifan dergisinin bu sayısını dinleyenlerimiz mutlaka alsınlar. Benim reddiyem var orada. Zayıf kaynakta bile yok dediğine kaç tane kaynak buldum yazdım. Şimdi biz ne yaptık? Baştan baktık ki ilmi güvenilirlik yok. Çünkü neden? Hiçbir kaynakta yok diyerek saptırma var. Halbuki kaynaklarda var. Halbuki kaynakları verse de o biliyor var. Şimdi bile bile yok demesi bize sakınca doğurdu. Ama dese ki var ama buna inanılır mı kardeşim dese, o zaman okur kendi aklını muhakemesini yapacak. Kardeşim bu Davut'ta var, şu var, bu var, bu inanılır mı inanılmaz mı? Ne biçim konuşuyorsun sen? Orada en azından bir kısım okurumuz aklını başına getirebilir. Ama hiçbir kaynakta yok deyince adamın da kaynak araştırma şey yok, kültürü yok, bilgisi yok. Buna inandığı takdirde olan hadisi yok, uydurma diyor. Ben bunların üzerinde dedim. Ondan sonra baktım işte hayız kadın, yani öyle bir şey ki hayız kadınlar camiye giremez diyenler kim bunlar? Dört mezhebin müçtehidi ve bütün fukahası. 1400 senedir yani gelen din. Bunların hepsi Yahudilere meyletmiştir. Niye Yahudiler hayız kadını evden atar? Ya Yahudiler hayız kadını evden atardı. Efendim dışarıda yatırırlardı, sofraya katmazlardı. Ama İslam geldi, yiyebilirsiniz beraber, içebilirsiniz beraber, yatabilirsiniz beraber. Ancak cinsi münasebet yasaktır vesaire. Ondan sonra diz kapağıyla göbek arası örtülü olmak şartıyla geri kalan yerleri açıkta olabilir, değebilirsiniz, istifade edebilirsiniz. İslam bunu getirdi. Şimdi ama namaz kılamaz dedi, oruç tutamaz dedi, camiye giremez dedi. Bu cünüp erkek için de aynıdır zaten. Erkek kadın ayrımından da söz edilemez burada. Yani taharet meselesi, temizlik meselesinde erkek de olsa şartları var. Gusülsüzse de giremez, abdestsizse de giremez erkek mescide yani. Normal küçük abdesti de yoksa yine giremez. Hal böyleyken, şimdi burada ben girer diyorum dese, fetva yanlış verdi diyeceğim. İleriye bak şimdi. Buna giremez diyenler Yahudilere meyletmiştir. Yani bu nasıl bir şeydir? Peygamberimiz mi Yahudilere meyletmiş? Efendimiz, inni la uhillul mescide li haydın ve la li cünüp. Hadisin kaynağı var. Benim yine namaz ilmi hali kitabımda var. Bu kitapların hepsini Arifan Yayın Evi'nden temin edebilirler. Arifan.com işte adresinden isteyebilirler. Burada delilleri şimdi anlatamam. Cilt sayfa veriyorum orada. Şu kitabın şu sayfası. Şimdi ben diyor mescidi hayıza da cünüplüğe de helal etmiyorum. Bunu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Peki adam da diyor ki bunu diyenler Yahudilere meyletmiştir. Bir tane alim göster. Helaldir diyen. Gösteremiyor. Sen bir tane alim efendim gösteremiyorsun burada delil olarak. Tek kendi kafandan bunu çıkarttın. 1400 senelik bütün ekol Resulullah'tan itibaren helal değil demiş. Bunların hepsini de Yahudilere meylemiş. Ben baktım ki bu tehlike, büyük tehlike bu. Burada durak yok. Burada fren patlamış. Burada nerede durulurun? Yani yanlış fetva sorunu değil bu. Bu aşırı bir dil uzunluğu var burada. Yani burada peygamber falan aşılmış yani. Bunu görünce biraz incelemelerimi genişlettim. Ve dedim ki ben buna reddiyeler başlatmam lazım. İlan da ettim. Derslerine gidilemez. Ehl-i sünnete muvafık konuşmuyor vesaire. Sonra bir inceledik ki kader fazlalıktır. Kadere inanmak lüzumsuz. Sonra bir efendim buna reddiye olarak bir de kitap çıkarttı. 6 tane fıkıhçı alim. Hak Söz diye. Bunu da Arifan Yayınlarından temin edebilirler. O Hak Söz kitabında kader hakkında ne demiş? Ayetler hakkında, Kur'an'da geçen ayetler gerekçeli meal yapmış. Muhammed Esed'den kötü bir kopya yapmış. Orada efendim sen diyor ki işte, bu ayette el kesme var. Efendim çaprazlama, el ayak kesme var. Ama ne yok? Bu İslam'da yok. Yani ayette var diyor. Meal de veriyor. Altına dipnot koyuyor. Bu ayette var ama İslam'da yok. Ya İslam'da yok demeliydin. Bu ayet mensuhsa nasıhını göstermen lazım. Şu ayet veya hadis bunu neshetti. O yok. Dört mezhebin fıkhında ayet teröristler hakkındaki cezayı tertip eden tek ayet. Ayetin meali verilip altına bu İslam'da yok diyebilecek kadar geniş. Kur'an'da var, İslam'da yok. Bu nasıl oluyorsa. Bunlara biz reddiyelere başlattık. Arifan dergisinin geçmiş yayınlarından da takip ederlerse bu reddiyeler 6, 7, 8 oldu. Bunları da kitap halinde derleyeceğim. Şimdi benim ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki faziletleri inkar. 3 Muhammed kitabında. Yok efendim, peygamber bu kadar üstün değil. Ben üstün değilim diyor. Bunlar onu çok üstün gösteriyor. Bu hadis Bukhari'de var. Ebu Hureyre rivayet etmiş. Kim ederse etsin. Ne yapmışlar? Peygamber'e karizma katmak için hadis uydurmuşlar diyor. Peygamber'e karizma katmak için hadis uyduran kim? Bukhari. Nereden geliyor? 5-6 tane ben şundan duydum, ben şundan duydum. O adamların hepsi. Bunlardan biri sahabe, yani bazen ikisi sahabi birbirinden duymuş, geliyor. Bunların hepsine efendim uydurukçu. Yani o kadar uzun ki ben bu işi anlatamam. Yani Allah Kur'an'da لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Hudeybiye'de ağacın altında sana biat eden müminlerden ben muhakkak razıyım diyor. Allah'ın razı oldum dediği sahabenin sayısı 1500 kişi. Resulullah Efendimiz Hudeybiye'de bulunanlardan hiçbiri cehenneme girmeyecek, Allah razıdır diye Bukhari Müslim hadisi var. Adam kalkıyor diyor ki bunlar peygamberin abdest suyunu üzerlerine döküyorlardı. Aşırı yüceltmeci mantıkçıydılar. Peygamber de bunlardan razı değildi, rahatsızdı. Ya Allah'ın ayette razıyım dediğinden sen kalkıp peygamber rahatsızdı dersen Kur'an'ı sünneti birbirine çarpıtmış olursun. Ayeti hadisi birbiriyle çarptırmış olursun. Yani senin nerede duracağının kimse hesabını yapamaz. Bu noktada ben bu tehlikeyi azim gördüm, büyük gördüm. Ve bundan Müslüman yazarların, çizerlerin, basın yayın organlarındaki efendim köşe yazarlarının, İslamcı kesimin çok zarar gördüğünü gördüm. İtikat bozukluğu mahiyetinde. Ondan sonra bu kişi bize adamlarını gönderdi. Akabe Vakfı'ndan yöneticiler, Hilal TV'nin yöneticilerini gönderdi. Konuştuk ettik. Biz de dedik hatalarını biliyoruz. Niye hatanın yanında duruyorsunuz dedim. Peki dediler ne yapalım? Sen dediler bu işi dediler özelde bizle konuş. Genelde millete reddiye yazma. Peki dedim. Yok efendim dediler insan ailesinin yanında pijamayla gezer ama sokakta pijamayla gezerse abes olur. Ben de dedim ki doğrusunuz ama sizin hocanız bunu kitaba yazmasa, konferansta konuşmasa, kayda koymasa da efendim ne yapsa? Özelde konuşsa ben de onu özelde konuşurdum. Ama o kitaba yazdığı milyonlara dağılıyor. Ondan sonra şeyde televizyonda konuşuyor, konferansta konuşuyor. Ondan sonra kendini bir de bana cevap vereyim derken daha beter battıkça batıyor. Ben hayız kadın namaz kılar demedim, oruç tutar dedim diyor. Halbuki oruçla namaz aynı hadiste geçiyor. Onu bırak, ondan sonra adam Hümeyni'yi soruyor. Efendim Hümeyni kadınlarla tersten ilişkiye fetva veriyor diye Hümeyni'den soğudum diyor. Niye soğuyorsun ya diyor. İmam-ı Azam'ın da şu kadar yanlışı var. İmam Şafii'nin bu kadar yanlışı var. Koca dört mezhep imamını Hümeyni'yle birbirine kıyas ediyor. Ondan sonra ters ilişkiyi Hümeyni çıkartmadı ki. Ehl-i Beyt'in cumhuruna göre caiz. Burada Hasan Hüseyinler, Fatımeler koca Ehl-i Beyt'e efendim ters ilişki pisliğini isnat ediyor. Ondan sonra ama bana göre Ehl-i Sünnet daha doğru. Kendi Ehl-i Sünnet'in üstünde bütün mezhepler arası hakem olmuş. Ehl-i Sünnet daha doğru. Bu sefer diyor ki ben ters ilişki caizdir demedim ki. Ya caizdir demedin. Ben Ehl-i Sünnet'i tutuyorum burada dedin. Dedin ama kendini Ehl-i Sünnet dışında ve üstünde gördün. Hadi onu geçtik. Ama burada karşı tarafa diyorsun Ehl-i Beyt bu görüşte diyorsun. Senin Ehl-i Beyt'e iftiran efendim nasıl kabul edilebilir? Allah'ın sahalarını temiz tuttuğu, tatir ettiği bir Ehl-i Beyt'i pislikle itham edeceksin, pis fiille. Bu küçük livata sayılıyor. Hasılı baktım ki bulaşmayan bir nokta yok. Ben bu reddiyeleri yap. Dediler ki, o zaman dedim hocanızla gelin bir masaya oturalım, görüşelim. Ondan sonra Akit Gazetesi'nin sahibi Kara Hasanoğlu geldi. Ondan sonra böyle yapalım dedi, şöyle yapalım dedi. Ben çıkarttım delillerimi, belgelerimi sundum. Bu sefer dediler ki, aa biz böyle bilmiyorduk. Böyle bilmiyorsanız, bu niye bu karıştırmış bu kadar efendim işleri, ihtilaflı görüşleri? Ben dedim ne bileyim ona sorun. Ben doğruyu söylüyorum da bana geliyorsunuz, söyleme diyorsunuz. Ona niye söylemiyorsunuz, söylemedi. Peki bu sefer ne yapalım? Bir masa etrafında toplaşalım, buluşalım. O da ihtilaflı işlere girmesin, sen de o hususta girme. Sessiz kalalım. Ben de dedim ki bu ihtilaflı işler kitaplara geçmiş, yayına geçmiş. Bunlar çekilirse, bu yanlış fetvalar çekilirse ben şahıslara kinim yok, nefretim yok. Hiç kimseye efendim saldırım yok. Görsem herkes de insani çerçevede tokalaşırım, bilmem nasılsınız, iyi misiniz yaparım. Benim kimseyle bir derdim yok. Kimseyle kavga gürültüm de yok. Ama ben Ehl-i Beyt'e iftira edilirken, sahabeye hakaret edilirken, Resulullah'ın fezali inkar edilirken, kader inkar edilirken, ayetlerin nasıl hükmü mealdeki ayetin hükmü İslam'da yok denilirken bir hoca olarak sessiz kalmam benden isteniyorsa ben bunu yapacak kadar Allah'tan korkmaz biri değilim. Ben bu tavizi veremem. Ama ve lakin hep bu teklifi bana getirenler, tamam sizi birleştireceğiz, bir oturtacağız, hakem birkaç hoca da getireceğiz diyenlerin hiçbiri dönüp de bana tamam kabul etti diyemediler. Ve ondan sonra da bizim reklamlarımızı almıyorlar, bizim derginin reklamını almıyor, bizim yazılarımızı almıyorlar. Niçin sen İslamoğlu'na red diye yazıyorsun diyor. Halbuki siz dediniz ki ara yol bulalım, hakem koyalım, toplaşalım. Bunu getiremediniz. En azından bize özür dilemeniz lazım değil miydi? Hoca efendi sen kabul ettin ama karşı taraf kabul etmiyor. Onun için özür dileriz demem bize lazımken. Bize bunu özürü dilemeden bizim yayınlarımıza taraflı yaklaştılar. Yani sünneti müdafaa, ehli sünneti müdafaa, sahabeyi müdafaa tarafına efendim taraflı yaklaştılar. Karşı tarafın adamı olduklarını açıkça gösterdiler. Onun için Allah Teala hakkı batılı görüyor. Furkan gecesindeyiz. 17. gece, 18. gece. Artık Bedir gecesi, Allah hakkı batıldan ayırdığı gece. Yine ayıracak inşallah. Halkımız, dinleyenlerimiz bunu anlamaktan aciz değillerdir. Ancak şu anda bu hususta benim reddiyelerimi isteyenler hem Arifan dergisine de baksınlar. Bir de yeni bir CD çıktı. 150 saat konuşmalarımdan sırf mesela Yaşar Nuri Öztürk'e de var, Hayrettin Karaman'a da var. İlmi reddiye bunlar. Kimsenin şahsına hakaretimiz yok. Hepsinin insaniyetine saygımız var hepimiz. O ayrı. Ama ilmi yanlışları var. Biz cevap veriyoruz. Hakaretsiz bir şekilde. Bu cevaplar 25 saat tutmuş. 25 saat sırf reddiye bölümü. Allah rızası için rica ediyorum. Bütün dinleyenlerimiz o CD'yi MP3 yapılmış bu. Çünkü öbür türlü 4-5 CD oluyor. Maliyet çoğalıyor. Hani çok ucuz olsun diye. Çünkü öbür türlü 20-25 milyon halk veremez. Biz burada para derdinde değiliz. Tebliğ derdindeyiz. 5 milyon. 25 saatlik şey bir CD MP3 olmuş. 5 milyonu neden? Çoluğa, çocuğa, kalan gençlerimize ehl-i sünnet itikadını aşılamak ve bu yanlışlara karşı onları bilinçlendirmek. Biz ölürüz, çoluk çocuğumuz kapılır bu itikadı bozuk adamlara. Allah muhafaza etsin. Ehl-i sünnetten kıl kadar ayrılan ve men şezde şezde finnar ateşe düştü Resulullah. Tirmizi hadisinde. Men farakal cemaate şiburan. Bir karış cemaatin itikadından ayrılan. Ya 1400 senedir 4 mezhebin ittifak ettiği konu cemaat olmuyor, cumhur olmuyor da. Tevatür olmuyor da. Şimdi çıkan yeni bir adamın görüşü nasıl kabule şayan oluyor ya? Cemaat nedir ya? Fakat hale aribgatel İslam'ın onu. İslam ipini boynundan çıkarmış olur. İlla en yaracağı dönerse tevbesi kabul olur. Bak can bedenden çıkmadı. Yarın ahirette ehli sünnet tarafından haşrolmak var. Bir de bidat ehli reformist yenilikçi uydurukçuların tarafında kalmak var. 73 fırka 72'si küllü finnar hepsi cehennemdedir. İlla vahide tek fırka cennettedir. İbn-i Mace hadisinde. Kimdir onlar ya Resulallah? Hümüllezine alâ mâ ane aleyhiyem ve ashab. Ben ve ashabım bugün hangi yoldayız? O yolda olanlar. Resulullah zamanında hayızlı kadın camiye girmiyordu. Bugün giriyor diyen ashabın yolundan, Resulullah yolundan ayrılmıştır. Hangi konuda olsun? Resulullah'ın ashabı kadere inanmıştır. Alın yazına inanmıştır. Ayet var. Bukhari'de kitabul kader diye bahis var. Ha sen şimdi kader tartışmalı fazlalıktır diyenler kesinlikle ehli sünnetten karış değil, kulaç değil, kilometrelerce fersah fersah uzaklaşmıştır. Şimdi burada cübbeliyi mi dinleyeyim, takkeliyi mi dinleyeyim konusu yok. Burada ehli sünneti dinliyorsan dinle, dinlemiyorsan azapta inle. Ben seni seviyorum, sana acıyorum, çoluk çocuğunu nesillerinde düşünüyorum. Bak burada hasta usta ne hallerdeyim, yüzlerce saat konuşuyorum. Bundan 25 saat özel reddiye seçiyorum. Sen onu internette yüzlerce saat seçemezsin diye. Hangi konularda cevap verdiysem bu 25 saatlik reddiyemi başka hocalar. Ben sadece Mustafa İslamoğlu odaklı değilim. Bak başkalarını da reddiye yapmışım. Onları niye duymuyorsun? O reddiyeleri de duysunlar. Kime ne noktada itirazım var? Yanlış olduğuna inandığım noktada herkes dinleyebilir. Ondan sonra Allah herkese akıl, muhakeme, beyin vermiş. Herkes kendi bilir. Helak olan bile bile helak olacak. Hayat bulan bile bile hayat bulacak. Allah öyle buyuruyor. Ama ilimsiz kaldı mı şüpheye düşer. Ama biz reddiyelerimizi niye yapıyoruz? İnsanlara diyoruz ki bu bir beyinedir. Allah'ın delilleridir. Bunu alimler vasıtasıyla yapar her zaman da Allah Teala. O zaman ne oldu? Sen beyinesiz kalma. Delile bak. Ondan sonra aklına bak. Allah Teala hidayet yaratsın cümleye. Yoksa Allah hepimizi hidayet etsin. Ben kimsenin şahsına düşman değilim, hakaret içinde değilim. Herkesin efendim kendi haline, insanlığına saygım var. Ama milleti ben de ehli sünnetim, ben de Hanefi mezhebindenim deyip de Şia mezhebinin öğretilerini de ehli beyt adı altında yutturmaya kalkılırsa Ben bak Şia'ya bile bu kadar etkiye yapmıyorum. Şu anda ben Caferi'yim dese adam, Şii'yim dese ben onunla o kadar uğraşmam. Niye? Görüşlerini açıklıyor, ben Şii'yim diyor. Özgürlük var benim için o. Ama ben ehli sünnetim deyip de kader lazım değil diyen, ben Hanefi'yim deyip de hayızlı kadın namaz oruç tutar diyen, Hanefi'yim deyip de hayızlı kadın camiye girer deyince, ben diyorum ki burada sizi bir saptırmaca var. Yani ne gibi? Adam paketin içine başka şey koymuş, madde zehirleyici, ona efendim sağlık ürünü diye satıyor. Ben nasıl demeyeceğim ki bu kardeşim bunda bu dediği yok, bu ehli sünnet değil, bu Hanefi değil. Yani bu madde zehirler seni, bu şey değil, ilaç değil bu. Benim bunu dememem hainlik olur. Çünkü ben biliyorum bu adam böyle yapıyor. Ondan sonra bu adam efendim ne yaparsa yapsa bana ne, kim inanırsa diyemem. Ama adam bana inanmaz, o özgürlük var, kendi bilir. O beni alakadar etmez. En azından ben diyeyim ki ehli sünnetle bu işin alakası yoktur. Hanefiliklerinde çok uzaktır. Babasının el yazısı, mektubunu Arifan dergisinde geçen ay yayınladı. Ya Allah razı olsun, herkes okusun. El yazısı ya. Dal ve mudil diyor. Bu Allah ıslah edesice diyor. Milyonları ifsad etmesin diyor. Ne olur yayınlayın diyor Ali Eren Hoca'ya. Ali Eren Hoca da köşesinde bunu kendi dergideki yazısında yayınladı adam. Bir de diyor ki münasipse köşenizde yayınlan diyor adam el yazısıyla. Ne yapsın yani? Babası da vebale koymuş Ali Eren Hoca'yı. O da onu yayınlıyor. E bu millet niye efendim yorganın altında kafasını kapatıyor da? Cübbeli Hoca niye ona odaklanıyor, buna odaklanıyor? Ben bir ferasetim varsa, bu kadar senedir 35 senelik kürsü hayatım varsa, bu kadar sosyal hayatım varsa, bu tehlikeyi büyük görüyorum. Türkiye'de iki tehlike var. Birisi bu diyalogçuluk tehlikesi, Yahudi Hristiyan cennete girecek ekolü. Onlara da reddiyede kitap yazdım. Birisi de efendim Şia'yı Ehl-i Beyt adı altında yutturma ve bütün mezhepliyim deyip de, şimdi mezhepsizim diyeni kimse dinlemiyor. Hanefi mezhebiyim deyip de, Ehl-i Sünnet mezhebiyim deyip de saptırma. Selefi Vehhabi ekolüne ve karma karışık reformistlere, Abdü Afgani Mısır ekolüne karman çorman çorba yapılmış bir, zaten babası dedi, Mutezile'den, Caferiye'den, Şia'dan efendim topladı, kendi bir şey uydurdu diyor babası. Bu benim oğlum talebem diyor. Bana söyledi telefonda yani. Hasılı kelam biz bunları inceledik, kesinen kanaat getirdik. Bilenleriyle de bu işin konuştuk. Mazisi cemaziyel evvelini de inceledik. Artık karar verdik, insanları uyaralım. Ama insanlar ona inanır, bana inanmaz. Bu benim sorunum değil canım. Herkes özgürdür, isteyen istediğine inanır. Ama biz diyoruz ki en azından bu konuşmalar zehirli ilaç gibi bir ilaç kılıfında, ilaç kılıfında içinde zehir var. Delilin ne? Delillerim şu. E sen bu ilacı yutanlardan birisin. Bunu dinleyenlerden, kitabını okuyanlardan. Öyleyse böyle bir durum olsa, şu ilaçta şu zehir var dese, bir haberlere çıksa ne oluyor herkes? Aman bir daha içmeyelim, inceleyelim bile. E şimdi bu senin bedeninin sağlığı bu kadar önemli de, imanının sağlığı, dininin sağlığı, itikat sağlığın o kadar önemli değil mi ki? Bu kadar benim reddiyemi duyuyorsun da yok ya diyorsun, hoca taraflı diyorsun. Niye bir acaba ne diyor ya diye benim delilimi dinlemiyorsun? Bir de benim delilimi dinle. Oku bir Arifan dergisinde reddiyelerimi. Kaç seri? İnternette cübbelahmet.tv'de eskileri var. Reddiyelerimizin bedava girebiliyor. Ondan sonra 25 saatlik şey ya. 5 lira sırf maliyetine adam şey yapmış. 25 saatlik konuşma. Sırf para derdi güdülmemiş. Tek MP3'te. Dinle bakalım. Dinle benim delillerimi ona göre. İnanmıyorum sana. İnanma. Çünkü burada ben yokum zaten. Benim delillerim var. Sen delillerime inanmıyorsun. Bana değil. Delillerim ne? Ayet hadis. Artık ben kimseye bir şey diyecek halim kalmadı. Herkes kendi aklına havale ediyor. Evet, radyolarını yeni açanlar için yine anonslayayım. Saatler şu an 1.36'yı gösteriyor ve canlı yayındayız. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın evinden devam ediyoruz programımıza. Ankara'dan selamları var dinleyenlerimizin. İnternet vasıtasıyla dinliyoruz, takip ediyoruz. Müslümanlar da teknolojiyi sizin gibi kullanmalı demiş. Allah razı olsun diyor. Teknolojiden bahsetmişken telefondan da 24 saat boyunca Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın sohbetlerine ulaşabilirsiniz kıymetli dinleyenler. Bunun için 0546-370-2020 tekrarlayayım. 0546-370-2020'yi arayabilirsiniz. 24 saat açık. Telefonu açtığınız zaman zaten size yardımcı olacak operatör de var. Hem haftalık sürekli değişen güncellenen sohbetleri dinleyebiliyorsunuz. Hemen belirtelim. Herkes kendi tarifesi üstünden bundan istifade ediyor. Hocam satranç mevzusu çok yine sorulan mevzulardan bir tanesi. Şu ana kadar 3 tane bununla alakalı soru var. Oyun denmiş, oynamak caiz mi diyor bilgisayar oyunu, ama ekseriyette satranç. Acaba oynanılabilir mi? Bu konuda bir bahis var mı hocam? Satranç mevzuu kumar ise bilgisayar oyunları olsun, tavla olsun, işte efendim satranç olsun, kumar ise, yani bundan para kazanılıyorsa, bu efendim kesinlikle haramdır. Kumar ise. Kumar değilse, böyle zeka geliştirme gibi şeyler için kullanılıyorsa satranç, bu üç mezhepte haramdır. Üç mezhebin delilleri var. Delilleri de kuvvetli. İşte Büreyde radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu ki men le'ibe bin nerdeşir, efendim mesela tavla oynayan fekennema sabaka yedi fil a'mi khinzirin vedip, sanki elini domuzun etine kanına bulaştırmış gibi tavla için. Fakat asallahu Resulü, Allah Resulü'ne isyan etmiş olur buyuruyor. Şimdi bu satranç meselesine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ merartum bi hâvlâ illezîne yel'abûne bihâdîl ezlâmi ve şatranç ve nert, tavla oynayan, satranç oynayan ve bu fal oklarıyla, işte taksim kumarlarıyla oynayan bu kısım, bu kabilden olanlar ve mâ kâle minâzî felâ tüsellimu aleyhim, onlara selam vermeyin. Fe in sellemu aleykum, onlar size selam verirlerse felâ teruddû aleyhim, onlara cevap vermeyin. Fe in nevmide ictemme'û ve ekabbû aleyhâ, onlar bu oyunların başına toplaştıkları zaman cahmuş şeytan bi cunudi, şeytan ordularıyla onların yanına gelir. Fema ezalun elabun, onlar sürekli oynarlar. Hatta teferruku kel kilab ictemaat ala cife, birleşim başına toplayan köpekler gibi dağılana kadar öyle şeytan onları oynatır. Fekelet min hatta melat butuna thumma tafarrakat. Mesela diyor, köpek leş yer diyor. Onun başından yer yer yer, doymadan kalkmaz. Doyunca o sürü ayrılır. Burada da bunlar da diyor yani çok zamanları boşa geçer ve doyasıya o oyunlarla oynarlar. Ondan sonra dağılıncaya kadar şeytan onları orada tutar. Mesela Vatile bin Eska hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tebareke levhun yanzuru fi kulli yevmin selâdem yedin ve sittine nazra. Allah'ın bir levhası var. Günde 360 kere oraya bakar. Yerhamu bi'a ibadehu. Kullarına onunla rahmet eder. Satranç oynayanların onda nasibi yoktur. Şimdi burada bu hususta çok hadis-i şerifler var. Bundan dolayı mel'unun men la'ibe bi şatranç, satranç oynayan lanetlenmiştir. Kaynaklar Deylemi de var, Alel Mütevvi Kenzülü Mal de var, Münavi de var. Ve nazur ileyâ kâkillâh bil khinzir, ona bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu hadis-i şerif var. Daha birçok hadis-i şeriflerde Hazreti Osman Efendimiz minberden bunları beyan etmiş. Bu aletlerin evlerinde olanların yakmasını veya kırıp atmasını beyan etmiş. Yani bu hususta Hazreti Ali Efendimiz satranç oynayan bir topluluğun yanından geçerken, onlar tabi biliyorsunuz heykel şeklinde küçük küçük. Mâ dîtte mâ zîlülleti entüblâkü, ne bu heykellere, bunların başına üşüşmüşsünüz. Leğen yemezse cemran hattâ yatfâ gayrûl ömüneğ yemezse, insan diyor ateş korunu eline alsa da, sönünceye kadar elini yaksa da, buna tutmasa daha iyidir. Siz vallahi li gayri adâ hulüktüm, siz bunlar için yaratılmadınız. Yani bu işler sizi namazdan meşgul eder, zikirden meşgul eder. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? İnnemâ yuridu şeytan en yuka beynekumul adâvete vel bagdâ fil hamri vel meysir. İçki ve kumarda Allah sizin aranıza kin ve düşmanlık sokmak istiyor. Ve yasuddekum an zikrillâh ve anissalâh. Sizi zikirden ve namazdan alıkoymak istiyor. Şimdi şöyle diyoruz satranç için. Üç mezhep bunu haram etmiştir. Üç mezhebin delillerinden bir kısmını okudum. Bu delillere dayanarak üç mezhepte yasaktır, haramdır. Kumar olmasa da, kumar olmasa da yasaklanmıştır. Ancak Şafii mezhebinde mekruh görülmüştür. İmam Şafii mekruh demiştir, haram dememiştir. Şimdi Şafii mezhebinde mekruh dendiğine göre orada da bir ayrım yapalım. Farz namaz geçiyorsa, kumarsa haramdır demiştir. Farz namaz kaçırılıyorsa haramdır demiştir. İşte böyle yalana yanlış alet ediliyorsa, işte efendim haram şeyler için içinde varsa haramdır demiştir. Ama böyle bir haramlar içermiyorsa mekruhtur demiştir. Şimdi o sorularda birisi demiş ki başka mezhep taklit edilir mi? Yani bu satranç işinde. Yani başka mezhep taklit edilir mi? Şafii belki bilemedi de bir mezhepte müsaade var, duymuş belki. Kullarda bile diyor, bazen gösteriliyor diyor mesela. Şimdi şunu diyoruz. Eğer ki bir dersi var, önemli bir dersi var, zeka açma şeyinde böyle bir ders gibi bir durum var. Veya harbiyede şurada burada efendim görev ve vazife icabı. Yani harp teknikleri veriyor bu. Çok akıl açıyor diye ordu komutanlarından eskide rivayet ediliyor. Bu gibi zaruretler olursa, yani adamın mecburi işi, burada da bir kumar yok, farz terki yok, bir şey yok da böyle bir zeka oyunu gibi bir durum olana, yani Şafii mezhebini bu hususta taklit etmeye izin verilmesi zarurete mebni olabilir. Yani mezhepler arası alışveriş vardır. Birbirini taklit etmek caizdir ama keyfi de olmamalıdır. Yani bir zaruret ve sıkıntıda, nasıl ki Hanefiler tavafta efendim Şafii'ye göre kan çıksa işte tavafı bozmuyorlar da, Şafii'ler de Hanefi'yi takliden, kadına eli değse abdesti bozulmuyor tavafın izdamında ya. Ha böyle bir zaruretlere mebniyen bir sıkıntılı bir işi var, işinden olacak yoksa falan. Hani öyle bir durum var ama dediğimiz gibi kumar olmayacak, farzın terki olmayacak. Bu gibi mahzurlar içermeyen noktaya bir şey vardır. Evet hocam, bu arada yine sorular gelmeye devam ediyor. Dinleyenlerimize büyük bir elbette efendim iştiyakla dinliyorlar. Teşekkür ediyoruz sabırlarından dolayı. Cümlenize selamlar demiş. Ben galeriye gidiyorum hocam. Peşim param olmadığı için taksitle araba veya ev alıyorum. Galerici sattığı araba adına bankadan kredi alıyor. Bana vade farkını ekleyerek senetlerimi yapıyor. Günü gelince bankaya ödeniyor. Bu caiz mi acaba demiş. Banka, daha doğrusu finans kurumlarıyla bankayla alakalı çok soru geliyor böyle hocam. Şimdi bankayla finans kurumunu ayırıyoruz. Bankalar kesinlikle caiz değildir. Ancak bankalarda faizsiz bir muamele varsa, kart mart işlemi faiz de yoksa normal bankalarda, buna haram diyemiyoruz faiz olmayan bir işlemse. Ancak nedir? Faizci bir müesseseyi destekleme kabilinden olduğu için yine onu da uygun, takvaya uygun görmüyoruz. Ama bankalarla ilgili işlemlerde işte böyle kart gibi vesaire gibi, işte çek, mecburen çekin tahsili gibi mecburi işlerde, yani o bankadan mecburi çekilecekse falan, adama da mal satmış parasını çek veriyor, bu bile nakit çalışmıyor. Bu gibi durumlarda faiz olmayan işlemlerde mecburiyet olursa o da efendim uygun olmamakla beraber, faizsiz müessese varsa onu tercih etmek gerekiyor. Ancak finans kurumlarını banka gibi görmüyoruz ama finans kurumlarının da her işlemi doğrudur diyemiyoruz. Şimdi eskiden bir iki işlem vardı. Fetvasına bakılıyordu, deniliyordu ki finans kurumları caiz deniliyordu. Fakat şimdi incelenince finans kurumlarında da acayip acayip İslam'a uymayan, fıkha uymayan şeyler olduğu çıktı. Bundan dolayı şimdi finans kurumlarıyla işlemlerde detay istiyoruz. Hangi işlem? Finans kurumlarının her işlemi caizdir ve meşrudur diyemeyiz artık. Şu anda işlem kapasiteleri arttı. Yeni yeni şeyler geliştirdiler. Kart çıkarttılar, para çekme çıkarttılar, bilmem hiç uygunsuz uygunsuz işler çıkarttılar. Bundan dolayı işlemi özel alıyoruz soruyu. Bu işlem caiz midir finans kurumuyla diyor, ona göre konuşuyoruz. Evet. Yalnız kar payına para yatırmak, ona müsaade edildi baştan. Bundan başka işlemlere müsaade, yani işlem yoktu pek. Şimdi çıktı bu, ev alıyor, araba alıyor, şunu aldırıyor, bunu sattırıyor. Bunları incelemek gerekiyor. Yani ancak şu olursa caiz diyoruz finans kurumlarında, evi kendi alıyor, sana satıyor. O zaman ne gibi oluyor? Bir malı halden alıp manavda satan gibi üstüne... Finans kurumları kayıtsız şartsız her işlemleri caizdir diyemiyoruz. Finans kurumlarının işlemlerini tafsilatla ayırıyoruz. Ama ben kar payına para yatırdım diyenlere müsaade veriyoruz. Kar payı olarak. Kar payını alabilir. O ayrı bir şey. Havuz sistemi, oradan gelen kardan ona kar veriliyor. O ayrı bir şey. Ama sabit işte 3 aşağı 5 yukarı... Ben onu, onlar bizi ilgilendirmiyor. Ona cevaz var. Çünkü orada sabitliği, mabitliği, adam tabii ki zararına iş yapmıyor. O oradan zarar ederse, havuz olduğu için 40 tane işi var. Biri zarar etse, öbürü kar ettiği için onu yansıtmıyor efendim üyelerine. O başka bir şey. Ona cevaz veriliyor. Alım satım işlerinde de finans kurumu alacak, gelen adama satacak. Nedir? Adam diyor ki ben bu evi diyor 50 milyar ben alamıyorum diyor, geliyor finans kurumuna. Sen al bana sat diyor. Finans kurumu da gidiyor adamdan 50'yi peşin veriyor, alıyor. Adama da diyor ki şimdi mal sahibi benim. Ben sana satıyorum. Bu sözden olsa yeter. Hiçbir evrak lazım değil. Sırf söz böyle olması gerekiyor. Peki efendim ben de bu mal benim olmadı mı? Oldu. İstediğim fiyata satamaz mıyım? Satarım. İşte o durumda ben bunu vadeli satış oluyor bu o zaman. Sana vadeli satış oluyor. Sen de vadeli. Zaten senin peşin paran olsaydı finansa gitmezdin. Kendin gidip alırdın. Demek sen bundan vadeli alacaksın. 20 ayda bunu bana ödersen 70 olsun diyor. Efendim aydanaya şu kadar şu kadar öde diyor. Bu şekil caiz oluyor ama sen efendim kendin gidiyorsun kaleden arabayı alıyorsun, müteahhitten evi alıyorsun bilmem ne. Finans kurumundan da sadece borç alır gibi para alıyorsun. O onun olmuyor. Mülk sana satmış olmuyor. O zaman ne oluyor? Borç veren adam 50 verse 51 alsa gibi faiz oluyor. Burada bir fark vardır. Bilmiyorum fark ettirebildim mi? Ama bu işlerde mutlaka yetkililerle sözlü konuşma yeterlidir. İlle evrakta sen galeriyle direkt senin üzerinden evrak alışverişi olsa o zarar etmez. Ama sen akitte gidip finans kurumunun yetkilisiyle sözleşmeyi yapman lazım. Ben aldım sana sattım mı yapman lazım geliyor. Daha teferruat tafsilat çoktur. Bu hususta fetvası olanlar özel sorsun. Mesela şöyle bir işlemim var. Efendim adam soruyor işte teminat mektubu. Adam soruyor leasing sistemi. Adam diyor bunlar ayrı şeyler. Bunları efendim ayrı ayrı sorarlarsa ayrı ayrı cevap alırlar. Bu arada dinleyenlerimiz de sabırsızlıkla soruları bekliyorlar ama inanın çok soru cevaplanıyor ve her hafta inşallah bu devam edeceğinden şimdi dolayı... şöyle bir şey var. Bu işler fıkıhtır. Evet. Fıkıh işi kestirmeye gelmez. Evet, hayır, ben şimdi evet hayır caiz caiz değil evet. diyerekten bu cevabı veremem. Dinleyicilerimiz burada anlayışlı olacak. Çünkü neden? Yanlış anlaşılmaya sebebiyet veririz. Yani bu helaldir ama onun şöyle olursa haramdır onu dememiz lazım. Şöyle olursa haramdır demezsek ne oldu? Genel helallik verdi oldu. Şimdi ben nasıl diyeceğim ki finans kurumunun hepsi helaldir? Evet. Şimdi bunu teferruata girdim bak 40 tane teferruatı da diyemedim yani. Bu arada da belki sormadığımız soruları da öğrenmiş oluyoruz. İlim almış oluyoruz. Yani burada şimdi adam ne yapmış çocuğunu hocaya götürmüş. Ondan sonra demiş ki ben pazara gidiyorum. Hoca demiş çarşı, ben pazardan törene kadar buna bir şeyler öğret. Hoca da ne demiş evladım güneşe doğru işenmez, aya doğru işenmez, rüzgara doğru işenmez. Hep bunlar Allah'ın ayetidir. Kıbleye doğru işenmez. Tamam babası da işi bitirmiş gelmiş. Hadi oğlunu almış gitmiş. Köye giderlerken yolun ortasında tabii adam idrar bozacak efendim. Oradan doğmuş. Baba güneşe doğru işenmez. Dönmüş bu tarafa aya doğru işenmez. Dönmüş o tarafa rüzgara doğru işenmez. Dönmüş o tarafa kıbleye doğru işenmez. Adam yatmış aşağı koyuvermiş yukarı yani bir yer kalmadı diye. Şimdi yarım işler hocalar din yıkar dediği bu. Sen şimdi ayaküstü ben çarşıya gidene kadar sen de şu çocuğa bir şeyler öğret hesabı yaparsak milleti çıkmaza sokarız. Bunalıma sokarız. Hiçbir şey böyle kayıtsız şartsız caizdir caiz değildir diye bir fıkıh yok. Yani zarurette domuz eti yemek helal oluyor öl diyecek kadar. Yani din böyle bir şey yani. Dolayısıyla sen adama dersin adam daha yemeyeyim der ölür yani. Ama ona onu da demek lazım yani öleceksen ye. Bu böyle. Benden şimdi başka bir şey... Hızlı hızlı cevap beklemesinler. Zaten her hafta inşallah takip etsinler. İlim hazinesini alır. Yani ilim fıkıhtır. Allah kime hayır dilerse dinde ona fıkıh öğretir diyor. Hadis-i şerif bir fıkıh meselesi sabaha kadar bin rekat namaz kılmaktansa bir fıkıh meselesi öğrenmek eftaldir diyor. Onun için bu fıkıh dinin ta kendisidir. Efendi baba öyle derdi. Din fıkıhtan ibarettir. Şurada bin rekat bu gece namaz kılsa öbürü de buradan bir soru cevap dinleyip bir fıkıh meselesi öğrense onunki bin rekattan üstün ya. Hocam bir de elhamdülillah çok açız demek ki. Bakın daha ilk programda farklı farklı sualler geliyor. Daha neler yani neler hocaların geliyor. Bir de çelişkileri. Evet. Birazdan bunlara devam edeceğiz. Son bir soru var. Şu şeyi sorayım. Bir o kadın mı bilmiyorum kardeşimiz oraya bir yazmıştı ben evvelce okuduğumda. Yani evvelce gelen mesajlarda. Şimdi tabii çok akın oldu. Ben onları göremiyorum şu anda. Yani göz damlası işte yok Nihat Hatipoğlu dedi ki göz damlası orucu bozar. Diyanet dedi ki bozmaz. Bunun hükmü nedir demiş bize de. Biz şimdi yani burada şu hoca böyle dedi bu hoca böyle dediği karşılaştıramayız. Yalnız Ömer Nasuhi Bilmen Efendi gibi muteber, ehl-i sünnet alimi, fetvasıyla amel edilir diye Ali Aydar Efendi, dört mezhep müftüsü ona güvence vermiş. Onun fetvası mesela göz damlası, orucu bozmaz. Hatta diyor gözden damlatılan damlanın tadı, yani ilacın tadı ve kokusu ağza gelse bile bozmaz. Sürme çeksen bozmaz. Rengi izi kalsa içeri girse bile Mesela bu bozmaz. Şimdi dün gece mesela Nihat Hoca yine soruyor orada, kabir namazı yoktur demiş. Ya kabir namazı yoktur derken ismi bu değil demesi lazım. Çünkü neden? Kabir namazı vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her vitirden sonra iki rekat oturarak kılardı. Kalkmış demiş ki yaşlandı, şişmanladı, yaşlandığı için ölümüne yakın kıldı. Böyle bir şey yok. Sahih-i Müslim hadisi var. Diyor ki devamlı adetiydi, vitirden sonra iki rekat oturarak kılardı. Bunun sünnet, oturarak kılınması sünnet bu namazın. Bu Efendimiz yaşlandı diye değil. Ondan sonra bu nafile sünnet namazı ki bu vitirden sonra kıldı, yatarken kıldı. Yatağının kenarında, köşesinde kıldı. Onun yatağı bizim gibi şey değil ya, deri sert. Namaz oluyor onu, bizim yataklarda zor. Secde yeri batmaz. Yaylı var. Şimdi bu böyle bir namaz sünnette var. Şimdi bunu yoktur demek. Yani Faruk Beşer çıkıyor, ben Evvab'in namazı bulamadım diyor. Anam babam da kılıyor diyor. İşte efendiye bağlı onlar da. Onlara da anlatamıyorum diyor. Ne dersek diyeyim diyor, kılıyor. Ya Evvab'in namazı yoktur olur mu? Ben diyor taradım diyor Arapça şeyleri, hadis kaynaklarını bulamam. Halbuki bir baktık yığın hadis var. Akşam namazından sonra kılınan Evvab'in namazı. Yani şu anda hocaların şeyi, ihtilafı çok. Her kanalda biri çıkıyor. Herkes bir şey söylüyor. Ha biz onu Ruhul Furkan tefsirinde dedik. Halk arasında kabir namazı diye bilinen namaz. Sen kabir namazı yoktur diyemezsin. O isimde halk diyor onu. Oturarak kılınan iki rekat sünnet namazı var. Sen buna mutlak nafiledir. Zaten Allah rızası için niyet ettin mi oluyor. Onlar da tayin de şart değil. Yani Evvabine Evvabin demesen. Teheccüde teheccüd demene lüzum yok. Mutlak nafile namaz Allah rızası için. O vakitte ne kılınıyorsa odur. Evet. Ama şimdi yok demek İnkardır. İnkar hiçbir zaman ilim değildir. Evet. Ama kaynaklarımız da var. Müslim'de var. Daha nerede olacak? İki rekat oturarak kılınan namaz. Birinci rekatta İzâ Zülzile okunuyor. İkinci rekatta Elâkümü Tekâsir okunuyor. Onun için çok yanlışlar vardır. Evet. Mümkün olduğu kadar biz doğru bildiklerimizi anlatırız. Sorsunlar yani. Sorun değil. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman hilalin görülmesi diğer İslam ülkeleriyle alakalı bazı ihtilaflar veya konuşuluyordu. Bu sene böyle bir şey var mı diyor bir dinleyicimiz. Bu sene var. Suudi Arabistan bir gün sonra yaptı. Şu anda bizimki 18. gece. Bu gece. Hatta biri sormuş bu gece Kadir Gecesi olma ihtimali var mı? Evet. Kadir Gecesi olma ihtimali var. Neden? Arabistan'a göre 17. gece bu gece. 17. gecenin Kadir Gecesi. Yani dün gece biz Bursa'da kutladık. Bizim takvime göre kutladık biz. Ama ihtimal diyor ya, ihtimal olduğu için yok diyemiyorum. Yani 17. gecenin Bedir gecesidir. Kadir gecesi olma ihtimali rivayetlerde var. Sahabeden bu hususta çok tekitli, kuvvetli konuşanlar var. Hatta Ebu'l-Hasen-i Horasani diyor ki Ramazan ama tabii o 17. gece Ramazan Cuma ile girerse 17. gece olur diye dün gece biz onu ihtimale aldık. Şimdi Arabistan'a göre bu gece 17. gece mesela. Bu ihtilaf böyle oldu. Keşke olmasaydı. Yani fakat onların da ne yaptığına kesin gözle bakamıyoruz. Çünkü hesapla da ben Ramazan Risalem var. Onun başında bu anlatılmıştır. İmam Nablusi bunu kabul ediyor. Diğer alimler de kabul ediyor. Diyorlar ki hesapla da başlamak cevazı vardır. Şimdi şu anda teknoloji çok geliştiği için hesaplar hemen hemen şaşmaz gibi oldu. Yani şu saatte şu dakikada güneş tutulacak diyor, tutuluyor. Şu saatte şu ay, şurada ay tutulacak, şuradan görülecek diyor. Hakikaten dediği yerden görülüyor, dediği dakikada başlıyor, dediği dakikada bitiyor. Bu gaybı bilmek değil. Çünkü bu bir hesaptır. Eşşemsü vel kameru bi husban diyor Allah. Güneş ay hesapla dolaşıyor diyor. Bu hesaba ulaşan bunu tutturur tabii. Zaten o öyle yazdığı için güneş orada tutulmuyor. Güneş tutulacağı için ona göre hesap ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin takvimi hesaba göredir. Hesaplarda da yine ihtilaflar çıktı işte bu sene maalesef. Oruçla alakalı son bir soru. Şırınga ile damardan direkt kana karışan aşılar veya ilaçlar orucu bozar mı? Şimdi o farklı şeyler, gıda olursa, gıda içerikli iğneler oluyor, vitamin, şu bu. Aşı veya ilaç. Gıda, aşı veya ilaç, bundan sakınmak lazım. Yalnız İmam Ebu Yusuf'a göre bozmuyor. İmam Ebu Yusuf'un sıkıntıda kalan, darda, ani bir durum oldu, acile kalktı, şudur budur müdahalelerde, İmam Ebu Yusuf'un fetvasıyla, zarureti olan İmam Ebu Yusuf fetvasıyla amel ederek bozmaz deriz. Ama vitamin alayım, enerjik bir şırınga vurayım, işte benim kendime doping iğnesi vurdurayım, o olmaz yani. Keyfi bir şey o. Evet. Hocam kadınlar oruçluyken pamuk kullanmayacaksa nasıl olacak? Kullanılmaması halinde namazda bile abdestsizlik olur. Oruçluyken pamuk kullanan kadın kaza mı yapmak zorunda? Yok, kaza yapmak zorunda değil ki. Kaza yaparsa o kazanın da kazası lazım gelir. Devamlı pamuk kullanması gerekiyorsa. Onda normalde olmaz. Ancak akıntı devam eden insanlar bazı sorar. O özürlü olur. Yani o özürlü olursa o vaziyette de kılıyor zaten. Abdesti bozulmuyor ama kesilen insan zaten onun çoğunda olmaz. Sürekli olacak bir şey değil o. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Şu an 3 saate yakın programımız devam ediyor. Devam edecek bir molamız var inşallah. Yalnız onda da şöyle bir mesele var. Yani onu bir daha inceleyelim. Haftaya bir daha cevap verelim. Pamuk mesela şöyle. Yani tamamen içinde kaybolursayla bir miktar dışarıda bırakılırsa farkı olabilir. Bunu ben bir inceleyeyim. Haftaya olmaz. Ha. Arkadaşlarımız da not alıyorlar zaten. Evet. Şu anda. İnşallah onu haftaya bir kez daha size soralım. Değerli dinleyenler, Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın evinden yayını paylaşmaya devam ediyoruz sizinle. Şu an bir mola vereceğiz. Bu arada radyoların yeni açanlara bir kez daha paylaşmak istiyorum. Artık cep telefonlarınızdan da kendi tarifeniz üzerinden çok önemli bir bahis var. Nedir? 0546 370 2020'yi 24 saat boyunca arayabilirsiniz. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın sohbetlerini dinleyebilir ve güncellenen, hep aynı sohbetlerde güncellenen sohbetleri ve diğer sohbetleri, haftanın yorumunu da oradan dinleyebilirsiniz. Mesela Bedir gecesinde Bursa'da Bedir gecesi sohbeti vardı. Bedir ashabının, Bedir'e katılanların çok feyizli bir anlatıldığı sohbet vardı. Bunlara mesela ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Bu arada programımızın birazdan devam edeceğini söyleyelim. İnşallah. Bir de şunu diyelim. O şey, yani sebebi neden oldu bunun? Bazı insanlar evlerine internet almıyor. Çoluk çocuklarını koruyorlar. Bunlara biz çok hak veriyoruz. Evet. Ve teşekkür ediyoruz. Korumaları lazımdır. İnternet alsınlar diye hiçbir teşvikimiz yok. Olmayanı kutluyoruz yani. Televizyonum yok diyor. Kutluyoruz biz bunları. Bunlara biz bir şey demiyoruz. Çünkü olan öbürünü dinleyeceğine bunu dinlesin diyoruz. Ama bu sefer bunlar radyo çekmiyor her yerde. Radyo ulusal değil işte efendim, dünyanın her yerinden. Başka ilde olabiliyor. Bursa'dan gelip canlı yayın yapamıyor. Bunlar büyük teknoloji istiyor. Radyoda çekmediğine göre internette almayan çok cemaatlerimiz var. Bilhassa Avrupa'da, şurada burada. Bunlar ulaşmak istedikleri için bu cep telefonu hattıyla bari bir sohbet konsun, çünkü her sohbetimiz boş olmaz. Bir sohbet bari konsun da ulaşılsın diye ricalar üzerine. Yani evin, ben internet de almıyorum. Şu maddi imkanım da var. Dinlemek istiyorum. Ha, böyle dinlemek isteyene bu imkan açılmıştır. 24 saat olmasa çok... Tabii şimdi yani. Demin dedim ya, kafası sıkılır, bunalır, gece yarısı efendim evhamlanır, üzülür. Böyle insanların, bunalımlı insanlar var. Bize bunlar ulaşıyor. Kimisi internetin başına sabah da sohbetlerin başında uyuyor yani. O kadar adapte olmuş, sıkılıyor, öbür türlü daralma geliyor falan. Bu insanlar internet herhalde bağlanılmıyor, şudur budur. Onun için cebimde, yanımda, ben hemen bir düğmeye basacağım. Evet. Ve adama anında bir şey dinleteceğim. Al şuradan, açıyorum, dinletiyorum. Çok insanlar birbirine böyle dinleyip ispat etmek istiyor konuştukları sözün doğruluğunu. Bu gibi şeyler için yani, bu teknolojiyi kullanma meselesi. Yoksa efendim zaten internetten diğer sohbetlerimiz cübbelahmethoca.tv'de var. Hatsız olarak girmek isteyen oradan da girebiliyor. Yani imkanlar geniş olsun. Herkes istediği noktadan istifade edebilsin. Dava bu.